بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. جیسا کہ کل میں نے عرض کیا تھا، آج کی گفتگو اصول فقہ کے موضوع پر ہے، جو فقہ اسلامی کا ایک انتہائی اہم لیکن سب سے مشکل اور سب سے منفرد شعبہ ہے. اگر فقہ کو ایک سایہ دار اور ثمردار درخت سے تشبیہ دی جائے تو اصول فقہ کی حیثیت اس درخت کے تنے اور جڑوں کی ہے، فقہ کی حیثیت اس کے پھلوں اور برگ و بار کی ہے. اصول فقہ سے مراد وہ قواعد اور ضوابط اور وہ اصول ہیں جن سے کام لے کر ایک فقیہ قرآن مجید، سنت رسول اور شریعت کے دوسرے مآخذ سے احکام معلوم کرتا ہے، یعنی شریعت کے احکام کو ان کے تفصیلی دلائل سے معلوم کرنے میں جو قواعد و ضوابط ممد و معاون ثابت ہوں، ان قواعد و ضوابط کے مجموعے کا نام اصول فقہ ہے. یہ علم نہ صرف اسلامی علوم میں بلکہ تمام انسانی علوم و فنون میں ایک منفرد شان رکھتا ہے. یہ عقل و نقل کے امتزاج کا ایک ایسا منفرد نمونہ ہے جس کی مثال نہ صرف اسلام کی تاریخ میں بلکہ دوسرے علوم و فنون کی تاریخ میں بھی ناپید ہے. دنیا کے ہر مذہب کو ایک مشکل پیش آئی ہے جس سے عہدہ برا ہونے میں اکثر مذاہب ناکام رہے ہیں. وہ مشکل یہ ہے کہ مذہبی معاملات میں عقل کے کردار کو کیسے تسلیم کیا جائے اور دنیاوی معاملات میں مذہب کے کردار کو کس حد تک جگہ دی جائے. بعض مذاہب اور اقوام نے اس کا حل یہ کیا کہ خالص روحانی اور اخروی معاملات مذہب کے سپرد کر دیے جائیں اور دنیاوی معاملات عقل کے سپرد کر دیے جائیں. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسانی زندگی میں ایک تباہی اور بربادی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. انسانی زندگی دو گوشوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، ایک مذہب کا گوشہ کہلاتا ہے، دوسرا دنیا کا گوشہ کہلاتا ہے، اور ان دونوں میں آپس میں کوئی ربط نہیں ہوتا. جو لوگ مذہبی زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ دنیا کے کام کے نہیں رہتے، اور جو دنیا میں کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ مذہب کی بارگاہ سے مردود قرار پاتے ہیں. یہ مشکل دنیا کے ہر مذہب میں پیش آئی ہے. اس مشکل کو کامیابی کے ساتھ اور انتہائی توازن اور باریک بینی کے ساتھ جس نظام نے حل کیا ہے وہ شریعت کا نظام ہے، جس میں بیک وقت عقل کے تمام تقاضوں کو ملحوظ رکھا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ شریعت کے دیے ہوئے اصول یعنی وحی الہی کے رہنمائی مکمل طور پر کار فرما رہتی ہے. اس امتزاج اور توازن کا اگر کوئی سب سے نمایاں اور سب سے منفرد نمونہ ہے تو وہ علم اصول فقہ ہے. علم اصول فقہ وہ علم ہے جس کے بنیادی اصول، قواعد اور بنیادی ڈھانچہ قرآن مجید اور سنت سے ماخوذ ہے. گویا مذہبی رہنمائی کا مکمل اور پورا پورا سامان موجود ہے، جس میں یہ شرط روز اول سے شامل ہے کہ قانون اور اصول یا قاعدہ صرف وہ قابل قبول ہوگا، اس کے علاوہ کوئی قاعدہ قابل قبول نہیں ہوگا جس کی اساس براہ راست قرآن و سنت کے دلائل تک پہنچتی ہو. اس لیے مذہبی رہنمائی کا مکمل سامان موجود ہے، وحی الہی کی رہنمائی ہر ہر سطح پر اور ہر ہر قدم پر موجود ہے. کل میں نے مثال دے کر بتایا تھا کہ اگر کوئی اصول یا قاعدہ قرآن مجید اور سنت رسول سے مربوط نہ ہو وہ فقہ نہیں کہلا سکتا. فقہ اسی وقت کہلائے گا جب اس کی اساس قرآن پاک اور سنت رسول میں ہو. اس کے ساتھ ساتھ عقل کی کار فرمائی اس حد تک ہے کہ پورے اصول فقہ کی اٹھان انتہائی عقلی اور منطقی انداز میں ہے. جیسے جیسے وقت گزرتا گیا علماء اصول منطق اور فلسفے کے اصولوں پر، منطق اور فلسفے کے قواعد اور مطالبات کی بنیاد پر اس فن کی عمارت استوار کرتے چلے گئے، اور ایک زمانہ ایسا آیا کہ دنیا عقلیت کے بڑے سے بڑے نمائندے کے لیے یہ ممکن نہیں ہوا کہ اصول فقہ کی کسی ایک چیز پر انگلی رکھ کے کہے کہ یہ چیز عقلیات یا منطق کے اصول کے خلاف ہے. ابھی آگے چل کر میں عرض کروں گا کہ مسلمانوں میں عقلیات اور منطق کی مہارت کے جو بڑے بڑے نمائندے ہیں وہ علم اصول کے بھی سب سے بڑے نمائندے ہیں. جو منطق اور عقلیات کا جتنا بڑا ماہر ہے وہ اصول فقہ کا بھی اتنا بڑا ماہر ہے. امام غزالی اور رازی کے نام ضرب المثل ہیں. دنیا اسلام کی ہر زبان میں غزالی اور رازی کا نام عقلیات میں بطور مثال کے اختیار کیا جاتا ہے. یہ دونوں علم اصول کے امام ہیں، اور علم اصول کی بہترین کتابیں ان کے قلم سے نکلی ہیں. اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ عقل اور نقل کے امتزاج کا انسانی تاریخ میں مکمل ترین اور منفرد ترین نمونہ دیکھنا ہو تو علم اصول فقہ کو دیکھا جائے. بعض جدید مصنفین نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کا عقلی منہاج یعنی انٹلیکچوئل میتھڈولوجی جس فن میں سب سے زیادہ نمایاں ہوتی ہے وہ علم اصول فقہ ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کی فکری تشکیل، مسلمانوں کی ذہنی ساخت اور مسلمانوں کی عقلی تربیت کس انداز کی ہوئی ہے کہ بیک وقت ان کی لگامیں عقلیات پر بھی ہیں اور بیک وقت ان کی نظر الہیات اور وحی الہی پر بھی ہے. ان دونوں کو اس طرح سے ایک دوسرے میں سمویا گیا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں. یہ ہے علم اصول فقہ، جس کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید، سنت رسول اور ان دونوں کی بنیاد پر فقہ اور احکام شریعت کے جو ماخذ ہیں ان سے کام کیسے لیا جائے، ان سے تفصیلی احکام کا استنباط کیسے کیا جائے، اور وہ لا متناہی فقہی ذخیرہ، وہ بے پایا قانونی ثروت جس کی مختصر سی جھلک کل آپ نے دیکھی تھی، اس میں کیسے نئے نئے آمدہ مسائل کی بنیاد پر وسعت دی جائے. آج صورتحال یہ ہے کہ فقہاء اسلام کو فقہ اسلامی کے احکام مرتب کیے ہوئے کم و بیش 1000 سال ہو چکے ہیں. امام ابو حنیفہ کے انتقال کو 1250 سال ہو چکے ہیں، امام شافعی کے انتقال کو 1200 سال ہو چکے ہیں، امام مالک کے انتقال کو 1250 سال ہو چکے ہیں. یہ وہ جیت فقہاء اسلام ہیں جن کی سینکڑوں مثالیں ان کے زمانے میں موجود تھیں. ان حضرات نے جو فقہی ذخیرہ مرتب کیا، جس کے لیے انہوں نے علم اصول فقہ سے کام لیا، وہ ذخیرہ آج تک مسلمانوں کی رہنمائی کرتا چلا آ رہا ہے. آج دنیا میں جتنے مسلمان ہیں وہ سب کے سب بلا استثناء ان میں سے کسی ایک کے اجتہادات کی پیروی کر رہے ہیں. کہیں امام احمد بن حنبل کے اجتہاد کی پیروی ہو رہی ہے، کہیں امام شافعی کے اجتہاد پر عمل درآمد ہو رہا ہے، کہیں امام مالک، ابو حنیفہ اور امام جعفر صادق کے نقطہ نظر پر عمل ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان حضرات نے وہ غیر معمولی چیز تیار کر دی تھی کہ امت مسلمہ کو اس میں اضافے کی بہت کم ضرورت محسوس ہوئی. انتہائی جزوی چند معاملات ہیں جس میں نئے مسائل پیش آئے اور نئے اجتہاد کی ضرورت پیش آئی، ورنہ اکثر و بیشتر جو ذخیرہ تیار کر دیا اس ذخیرے کی بنیاد پر مسلمانوں کے اربوں کی تعداد کے مسائل حل ہوتے چلے جا رہے ہیں. 1 ارب 20 کروڑ مسلمانوں کے مسائل آج اس اجتہاد کی بنیاد پر حل ہو رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو زمانے کا ساتھ دینا چاہیے. مسلمانوں نے زمانے کا ساتھ کبھی نہیں دیا، مسلمان کبھی زمانے کا ساتھ نہیں دیتا. مسلمان تو زمانے سے آگے ہوتا ہے، زمانے کی قیادت کرتا ہے. ان فقہا نے زمانے سے 500-500 سال آگے کی باتیں کہیں، 1000 سال بعد کی باتیں کہیں، اور آج 1000 سال اور 1200 سال کے بعد بھی لوگ ان کے علمی کام سے مستغنی نہیں ہیں. یہ کارنامہ ہے اصول فقہ کا، کہ اصول فقہ نے وہ قواعد اتنی مضبوطی کے ساتھ اور اتنی مضبوط عقلی بنیادوں پر استوار کر دیے تھے کہ آج تک اس میں کسی نظر ثانی یا رد و بدل کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی. جیسا کہ میں نے عرض کیا, اصول فقہ وہ فن ہے جس میں عقل اور نقل دونوں کا امتزاج پایا جاتا ہے. یہاں ایک طرف قرآن و سنت کی روشنی میں نئے نئے نکلنے والے احکام, نئے نئے نکلنے والے مسائل, نئے نئے نکلنے والے مشکلات, ان سب کا حل اس فن کے ذریعے نکالا جا رہا ہے. اسی قرآن پاک سے نکل رہا ہے, اسی سنت سے نکل رہا ہے, انہی اصولوں کے استعمال سے نکل رہا ہے. پھر جو نصوص شریعت ہیں جن کی تعداد محدود ہے, وہ لامحدود حالات پر منطبق ہوتی چلی جا رہی ہیں, اور کبھی کسی نئی صورتحال پر قرآن پاک اور سنت کی نصوص کو منطبق کرنے میں مشکل پیش نہیں آئی. ایک سے زائد آراء موجود ہیں, ہوتی رہی ہیں, آئندہ بھی ہوتی رہیں گی. یہ اس لیے ہے کہ شریعت نے ایک وسعت رکھی ہے کہ ہر قسم کے انسان, ہر پس منظر کے انسان, ہر تمدن اور ثقافت سے آنے والے انسان اپنے ماحول اور نظام اور مزاج کے مطابق شریعت کے احکام پر عمل کر سکیں. پھر قرآن و سنت کی روشنی میں ایسے تفصیلی قواعد ضوابط اس فن کی مدد سے وضع کیے گئے کہ جنہوں نے نئی آنے والی صورتحال میں امت مسلمہ کو ہر قسم کی گمراہی, پیچیدگی اور ذہنی الجھنوں سے بچایا. قوموں کو ذہنی الجھنیں ہمیشہ پیش آتی رہی ہیں. جب بھی کسی قوم میں کوئی بڑی تبدیلی آئی, اس سے ہزار قسم کے مسائل پیدا ہوئے. جب بھی کسی قوم کا کسی دوسری قوم سے واسطہ پڑا, اس کے اپنے نظریات ختم ہو گئے, مٹ گئے یا بدل گئے. یہ بات بڑی اہم ہے کہ بے شمار مثالیں تاریخ میں ایسی ملتی ہیں کہ ایک قوم کے پاس بڑا قدیم تہذیب تھی, بڑا قدیم تمدن تھا, انتہائی ترقی یافتہ قوم تھی. جب اس کا دوسری اقوام سے معاملہ ہوا, دوسری اقوام سے میل جول کی صورتحال پیش آئی, اس کے خیالات میں تبدیلیاں آ گئیں, اس کے نظریات بدل گئے, اس کے تصورات میں ایک نئی جہت پیدا ہو گئی. ہندوؤں کو دیکھ لیں, ہندو دنیا کی قدیم ترین اقوام میں سے ہیں, ان کے پاس بڑا مرتب فلسفہ موجود ہے, بڑی تعداد میں کتابیں ہیں جن کو مذہبی کتابیں کہتے ہیں, مختلف علوم و فنون ہندوؤں نے ایجاد کیے, ریاضی اور حساب ہندوؤں کی ایجاد ہے, ہندوؤں کی دین ہے, طب کا خاص شعبہ ہندوؤں کی دین ہے, کئی ہزار سال پرانی طبی روایات وہاں چلی آ رہی ہیں. لیکن جب ان کا واسطہ مسلمانوں سے پڑا, تو ان کی زندگی کا ہر ہر گوشہ اسلامی تعلیم اور تصورات سے متاثر ہوا. کوئی گوشہ ایسا نہیں تھا جو مسلمانوں کے اثر سے بچا رہا ہو. لیکن یہ بدو جو عرب سے نکلے تھے, یہ صحرا نشین جو عرب کے ریگستان سے نکلے, یہ دنیا کے ہر علاقے میں گئے, شام اور فلسطین جیسے علاقوں میں پہنچے, روم اور شام اور ایران جیسی حکومتیں ان کے ہاتھوں ختم ہوئی, وہاں یہ گئے. لیکن انہوں نے وہاں جانے والے تمام لوگوں کو متاثر کیا, یہ کسی سے متاثر نہیں ہوئے. امام شافعی, امام مالک, امام احمد, امام بخاری, ان میں سے اکثریت کا تعلق عرب سے باہر سے تھا. امام بخاری, امام مسلم دونوں سینٹرل ایشیا سے اور ایران سے آئے تھے. یہ تو اپنے ساتھ کوئی نظریہ لے کر نہیں آئے, جو نظریہ یہاں سے نکلا تھا یہ لے کر گئے اور دوسروں کو متاثر کیا. یہ تاریخ انسانی کا وہ عجیب غریب واقعہ ہے کہ ایک ایسی قوم جس کے پاس کوئی تہذیب نہیں تھی, کوئی تمدن نہیں تھا, کوئی روایات نہیں تھی, کچھ نہیں تھا, صحرا نشین تھے, اونٹوں پہ سفر کرتے تھے اور جو کچھ مل جاتا تھا وہ کھا پی لیا کرتے تھے, لیکن انہوں نے دنیا کی تہذیبوں کو, دنیا کے تمدنوں کو, دنیا کے نظریے حیات کو, دنیا کے نظام حکومت کو, دنیا کے قوانین کو, ہر چیز کو تبدیل کر دیا. دنیا اس سے متاثر ہوئی, یہ کہ اس سے متاثر نہیں ہوئے. یہ جو قوت پیدا ہوئی تاثیر کی, اثر پذیری کی, اثر اندازی کی, یہ کہاں سے پیدا ہوئی؟ یہ قرآن و سنت کی تعبیر و تشریح کے ان اصولوں سے ہوئی جس میں بہت بڑا حصہ اصول فقہ کا ہے, علماء اصول کا ہے. قرآن و سنت کے نصوص محدود ہیں, آپ گن لیں زبانی یاد کر لیں، سینکڑوں ہزاروں لوگ ملیں گے جن کو وہ ساری احادیث احکام زبانی یاد ہیں، لاکھوں کروڑوں ملیں گے جنہیں قرآن مجید کی وہ آیات زبانی یاد ہیں، اس کے برعکس جتنے معاملات ہیں وہ لامتناہی ہیں. ان لامتناہی معاملات پر، ان متناہی احکام پر عمل درآمد کیسے ہو رہا ہے؟ ایک قاعدے اور اصول کے تحت ہو رہا ہے. یہ قاعدہ اور اصول وہ ہے جس پر آج گفتگو ہو رہی ہے، یعنی اصول فقہ، شریعت کے معاملات پر گہرے غور و خوض کے قواعد. اس گہرے فکر اور فہم کے، اس فہم عمیق کے قواعد اور اصول جس کے تحت اس عمل کو انجام دیا جائے. اصول فقہ کی فنی تعریفیں علماء اصول نے بہت سی کی ہیں، جن میں کوئی بنیادی یا جوہری فرق نہیں ہے. بنیادی بات سب تعریفوں میں ایک ہی کہی گئی ہے، الفاظ کا اختلاف ہے. قدر مشترک ان سب تعریفوں میں یہ ہے کہ یہ وہ قواعد اور احکام ہیں جن کے ذریعے شریعت کے فرعی احکام کو، جزوی احکام کو تفصیلی دلائل سے اخذ کیا جا سکے. اس فن کا نام اصول فقہ ہے. اس کے مقاصد اور غرض و غایت کیا ہیں؟ مسلمانوں کی یہ روایت رہی ہے جس کی آج بھی بڑی حد تک پیروی کی جاتی ہے کہ جب کسی فن کو حاصل کیا جائے تو سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ اس فن کی غرض و غایت کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں. گویا علم کی مقصدیت پہلے قدم کے طور پر تسلیم کر لی جائے. لا مقصد اور بے غرض، جس کی کوئی دنیاوی یا دینی غرض نہ ہو، وہ علم اختیار نہ کیا جائے، یعنی علم نافع. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم نافع کی تعلیم دی، اور گویا علم غیر نافع سے مسلمانوں کو بچنے کا حکم دیا. علم زار سے پناہ مانگی، اس علم سے پناہ مانگی جو علم نفع نہ دے. اللہم انی اعوذک من علم لا ینفع، جس علم کا دینی یا دنیاوی کوئی نفع نہ ہو، میری ذاتی یا اجتماعی زندگی میں کوئی فائدہ نہ ہو، اس علم سے اللہ کے رسول نے پناہ مانگی ہے اور مسلمانوں کو پناہ مانگنے کی تلقین کی ہے. اس روایت کا یہ نتیجہ تھا کہ مسلمان جب کوئی علم سیکھتا تھا، سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتا تھا کہ اس فن کی غرض و غایت کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، کیوں میں سیکھوں. اصول فقہ کی غرض و غایت سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا کا حصول ہے. اللہ کی رضا کا حصول اس کی شریعت پر عمل کر کے. جب اللہ کی شریعت پر انسان عمل کرے گا تو اللہ راضی ہوگا. اللہ کی شریعت پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ روزمرہ معاملات میں اللہ کی شریعت کے احکام مجھے پتا ہوں. اللہ کی شریعت کے احکام جاننے کے لیے ضروری ہے کہ مجھے یہ معلوم ہو کہ قرآن پاک اور سنت سے تفصیلی احکام کیسے اخذ کیے جائیں. ان تفصیلی احکام کو جاننے کے لیے اصول فقہ کا جاننا ضروری ہے. اس لیے اصول فقہ کی پہلی غرض و غایت تو اللہ کی رضا کا حصول ہے. دوسری غرض و غایت اس دنیا میں اور اس دنیا میں کامیابی اور کامرانی، جس کے لیے قرآن مجید نے بالترتیب صلاح اور فلاح کی اصطلاح استعمال کی ہے. صلاح اس دنیا میں کامیابی اور فلاح اس دنیا میں کامیابی. اصول فقہ کا آغاز صحابہ کرام کے دستے مبارک سے ہوا. صحابہ کرام نے وہ قواعد وضع کیے جن کی بنیاد پر آگے چل کے اصول فقہ کا علم وجود میں آیا. صحابہ کرام کا اس میں کتنا حصہ ہے، اس کی تفصیلی مثالیں دینا تو بڑا دشوار ہے، لیکن دو تین مثالیں میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں. اصول فقہ کا ایک اصول یہ ہے کہ جب آپ کوئی حکم معلوم کریں یا شریعت کا موقف جاننا چاہیں تو یہ دیکھیں کہ جو موقف آپ نے سمجھا ہے، شریعت کا جو حکم آپ کی سمجھ میں آیا ہے قرآن مجید یا سنت کی کسی نص سے، اس پر عمل کرنے کا بالآخر نتیجہ کیا نکلے گا. اگر نتیجہ وہی نکلے گا جو شریعت میں مقصود ہے تو آپ کا اجتہاد درست ہے، اور اگر نتیجہ وہ نکلے جو شریعت میں مقصود نہیں ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ سے کہیں اجتہاد میں غلطی ہوئی ہے، آپ دوبارہ غور کریں. اس لیے کہ شریعت کے حکم کا منفی نتیجہ نہیں نکل سکتا. یہ ایک اصول ہے اصول فقہ کا. اس کی دریافت صحابہ کرام نے فرمائی، سیدنا علی بن ابی طالب نے اس اصول کو دریافت فرمایا. دریافت سے میری مراد یہ نہیں جیسے سائنسدان لیبورٹری بیٹھ کے دریافت کرتا ہے، بلکہ ان کی زندگی قرآن و حدیث کے مطالعے میں گزری. انہوں نے اپنا بچپن سے لے کر اور جوانی اور ادھیڑ عمر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں وقت گزارا، پھر پوری زندگی قرآن پاک اور سنت پر غور کرتے رہے. اس غور و خوض کے نتیجے میں جو فہم ان کو حاصل ہوئی، جو بصیرت حاصل ہوئی، اس فہم اور بصیرت کی بنیاد پر انہوں نے یہ کلیہ وضع فرمایا، جس سے بقیہ صحابہ نے اتفاق کیا. مسئلہ یہ ہوا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک شراب نوشی کی کوئی متعین سزا نہیں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں 3-4 واقعات شراب نوشی کی شکایت کے ہوئے، لوگوں نے عادت سے مجبور ہو کے کسی غلط فہمی سے، شیطان کے بہکانے سے پی لی. جب کوئی واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، آپ نے کہا سزا دے دو. کبھی فرمایا 40 کوڑے مار دو، کبھی ڈانٹ کے واپس کر دیا، کبھی دھمکا کے واپس کر دیا، کبھی 80 کوڑے کی سزا دی آپ نے. کوئی متعین سزا حضور نے اپنے زمانے میں نہیں دی تھی. ایک مرتبہ ایک صاحب چوتھی مرتبہ شراب نوشی کے الزام میں لائے گئے تو حضرت عمر فاروق کو انتہائی ناگواری ہوئی. آپ نے غصے فرمایا، یا رسول اللہ میں اسے قتل نہ کر دوں، یہ بار بار پیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ نے فرمایا یہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے. ایک صحابی کے بارے میں فرمایا کہ یہ اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہیں، اس لیے کمزوری اور غلطی کے باوجود حضور نے انہیں معاف فرما دیا. اس کے بعد انہوں نے یہ جملہ سن کر کبھی زندگی میں اس غلطی کا ارتکاب نہیں کیا. جب حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا تو بہت سی نئی نئی اقوام اسلام میں داخل ہوئی، ایرانی اور شامی اور مصری. ان میں سے بعض کی تربیت ہوئی تھی، بعض کی نہیں ہوئی تھی، بعض کی تربیت ابھی ہونی تھی. تو شراب نوشی کے واقعات کثرت سے پیش آنے لگے. تو سیدنا عمر فاروق نے صحابہ کرام کو بلا کے پوچھا کہ یہ تو بڑی افسوسناک بات ہے، تشویشناک بات ہے کہ شراب نوشی کے واقعات کثرت سے پیش آ رہے ہیں، اس کی کوئی سزا متعین و سخت ہونی چاہیے. سیدنا علی ابن ابی طالب نے فرمایا، اذا شرب سکرا، جب شراب پیے گا تو نشے میں مبتلا ہوگا. و اذا سکرا ہزا، اور جب نشہ آئے گا تو فضول باتیں کرے گا، اول فول بکے گا. و اذا ہزا افطرا، اور جب اول فول بکے گا تو کسی پہ الزام تراشی بھی کرے گا. و اذا افطرا حد 80، جب الزام تراشی کرے گا تو 80 کوڑوں کی سزا پائے گا. لہذا شراب نوشی کی سزا میرے خیال میں 80 کوڑے ہونی چاہیے. سب صحابہ کرام نے اسے اتفاق کیا اور شراب نوشی کی سزا عمر فاروق نے 80 کوڑے مقرر کر دی. یہ ایک مثال ہے اس کی کہ ایک صحابی جلیل نے دوسرے صحابہ کے اتفاق سے ایک اصول وضع کیا کہ کسی معاملے کا فیصلہ کرتے ہوئے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. نتیجہ اچھا نکلے گا تو وہ معاملہ اچھا ہے، نتیجہ برا نکلے تو معاملہ برا ہے. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صاحب آئے اور عدت کا ایک مسئلہ پوچھا. قرآن پاک میں عدت کے بارے میں 3 آیات آئی ہیں. ایک آیت میں یہ ہے کہ اگر کسی خاتون کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو وہ 4 مہینے 10 دن انتظار کریں. ایک جگہ آیا ہے کہ وہ 3 پیریڈ انتظار کریں. ایک جگہ آیا ہے کہ جب تک اس کے یہاں بچے کی ولادت نہ ہو جائے اس وقت تک انتظار کریں. یہ 3 مختلف آیات مختلف صورتوں میں آئی ہیں. حضرت عبداللہ نے مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صاحب آئے اور انہیں طلاق کا مسئلہ ایک ایسی خاتون کا پوچھا جس کے یہاں ولادت بھی ہونے والی تھی اور اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی تھی. اب 2 مختلف آیات میں 2 الگ الگ احکام آئے ہیں. طلاق کا حکم ایک آیت میں ہے اور بچے کی ولادت کا ہونا یہ دوسری آیت میں ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں، جو جواب دیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ سورہ طلاق سورہ بقرہ کے بعد نازل ہوئی تھی. بس سننے والے نے سن لیا، سمجھنے والے نے سمجھ لیا. وہ یہ فرما رہے تھے کہ بعد کی آیات کی روشنی میں سابقہ آیات کو دیکھا جائے گا، پہلی آیات کی تشریح کرتے ہوئے بعد والی آیات کو پیش نظر رکھا جائے گا. قرآن پاک کی کسی ایک آیت کو الگ سے دیکھ کر فیصلہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس مضمون پر آنے والی بعد کی آیات کی روشنی میں اس کے مفہوم کو سمجھا جائے گا اور اس کا محمل قرار دیا جائے گا. آج دنیا کے ہر نظام قانون میں یہ اصول تسلیم کیا جاتا ہے کہ قانون کے ان تمام دفعات کو دیکھا جائے جو بعد میں اس موضوع پر آئی ہیں. قانون کی اصطلاح ہوتی ہے ٹو بی ریڈ ود. ججمنٹ میں، فیصلے میں جج لکھتا ہے کہ انڈر سیکشن سچ اینڈ سچ آف دی پاکستان پینل ایکٹ، ریڈ ود سیکشن سچ اینڈ سچ آف سو اینڈ سو، ریڈ ود سچ اینڈ سچ، میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ فلاں دفعہ جس کو فلاں دفعہ کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے اور ان دونوں کو فلاں قانون کی فلاں دفعہ کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے، اس کی روشنی میں میں یہ حکم قرار دیتا ہوں. آج دنیا کی ہر عدالت میں یہ کہا جاتا ہے اور بیان کیا جاتا ہے. اس اصول کے بانی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اس طرح سے صحابہ کرام نے مختلف اوقات میں مختلف اصول اور قواعد مقرر فرمائے. حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس ایک خاتون آئی, اس نے کہا کہ میرے بال چھوٹے ہیں یا اڑ گئے ہیں, میں فلاں جگہ گئی وہاں بال فروخت ہو رہے تھے, کسی خاتون نے اپنے بال کاٹ کے بیچ دیے تھے, میں وہاں سے بال خرید کے لے آئی ہوں اور اپنے سر میں لگانا چاہتی ہوں, لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے, تو آپ مجھے اللہ کی کتاب کے مطابق اس کا فیصلہ بتائیں کہ کیا ہے, اللہ کی کتاب میں کیا آیا ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب میں اس کی ممانعت آئی. وہ خاتون چلی گئی. کچھ دن کے بعد آئی کہ میں نے تو پوری اللہ کی کتاب میں دیکھا, مجھے تو کہیں نہیں ملا کہ بال کسی کے لے کر مت لگاؤ. تو انہوں نے فرمایا کہ اگر تم اس کو پڑھتی آنکھیں کھول کے تو تمہیں جواب مل جاتا. انہوں نے کہا جی آپ بتا دیجئے. آپ نے فرمایا قرآن مجید میں آیا ہے, ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو اللہ کے رسول تمہیں دے دیں اس کو لے لو, جس چیز سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے ان عورتوں پر جو فلاں فلاں فلاں, جو کسی اور کے بال اپنے بالوں میں لگا لیں. گویا حضرت عبداللہ بن مسعود یہ حکم ارشاد فرما رہے تھے, یہ اصول بیان فرما رہے تھے کہ قرآن مجید میں کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو سنت کے کسی حکم سے متعارض ہو, اور سنت میں کوئی حکم ایسا نہیں ہے جس کی کوئی اصل یا اساس بالواسطہ یا بلاواسطہ قرآن پاک میں نہ ہو. قرآن پاک سنت ہی کے احکام کی شرح ہے. جہاں سنت میں تفصیل ہے یہ وہ تفصیل ہے جہاں قرآن پاک میں اجمال ہے. جہاں قرآن پاک میں کوئی چیز عمومی انداز کی ہے, احادیث میں اس کی تفصیل آ گئی ہے. یہ دونوں ایک دوسرے سے مربوط ہیں. اس طرح کی مثالیں صحابہ کرام کے ارشادات اور اجتہادات میں سے جمع کی جائیں تو وہ سینکڑوں بلکہ شاید ہزاروں کی تعداد میں ہیں, جن سے تابعین نے استفادہ کیا اور تابعین نے یہ طرح طرح کے اصول وضع کیے. بعض اوقات ایسا ہوا اور ہوتا ہے, ہو سکتا ہے کہ بظاہر ایک نص کا ایک مفہوم ہو اور بظاہر ایک دوسری نص کا دوسرا مفہوم ہو اور دونوں میں کوئی تعارض معلوم ہو. اس تعارض کو کیسے دور کیا جائے؟ قرآن پاک کی آیات میں تو ایسا نہیں ہوتا, احادیث میں کبھی کبھی ہو جاتا ہے. چنانچہ ایک قرآن پاک کی آیت ہے, واضح صورتحال ہے کہ وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقین, کہ جن عورتوں کو طلاق ہو جائے انہیں طلاق دینے والے شوہروں کی طرف سے متاع یعنی ایک ساز و سامان ملے گا جس کی مقررہ مدت ہے. اس کی تشریح یہ ہے کہ عدت کے دوران ان کی ساری ذمہ داری, نفقہ, ہر چیز ان کے اس شوہر کے ذمہ ہے جس نے طلاق دی ہے. حضرت عمر فاروق کے زمانے میں اس طرح کا ایک مسئلہ آیا. حضرت عمر فاروق نے اس آیت کے مطابق فیصلہ کر دیا کہ تمہیں ملے گا. اس پر ایک خاتون جو وہاں موجود تھی کھڑی ہوئی, انہوں نے کہا کہ مجھے میرے فلاں شوہر نے طلاق دی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آئی تھی, آپ نے نہ تو مجھے کسی نفقے کا حکم دیا نہ کسی رہائش کے بارے میں فیصلہ فرمایا, مجھے کوئی چیز نہیں ملی. تو سیدنا عمر فاروق نے فرمایا کہ لا نترک کتاب نبینا ولا سنت نبینا بقول امرأة لا ندری انسیت ام حفظت. یہ صحابہ کرام کی موجودگی میں انہوں نے فرمایا کہ ہم اللہ کی کتاب کو اور اس کے رسول کی سنت کو ایک خاتون کے بیان کی بنیاد پر نہیں چھوڑ سکتے جس کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم کہ انہیں صحیح یاد رہا کہ نہیں یاد رہا. گویا ایک خاتون نے ایک حدیث بیان کی, وہ صحابی ہیں, ان کے بارے میں غلط بیانی یا نعوذ باللہ جھوٹ بولنے کا کوئی امکان نہیں, لیکن سیدنا عمر فاروق نے, صحابہ کرام نے اس بیان کو قبول نہیں فرمایا. اپنی فہم کے لحاظ سے اسے قرآن مجید سے متعارض سمجھا اور اس سے اتفاق نہیں کیا. یہ ایک اصول ہے. گویا اگر کوئی ایسی روایت بیان کی جائے جس کو بیان کرنے والا ایک راوی ہو اور وہ بظاہر قرآن پاک کے کسی حکم سے متعارض معلوم ہوتی ہو تو اس روایت پر عمل نہیں کیا جائے گا اور یہ سمجھا جائے گا کہ شاید راوی سے کوئی بھول چوک ہو گئی. یہ حضرت عمر فاروق نے فرمایا. صحابہ کرام کی موجودگی میں یہ فیصلہ ہوا, انہوں نے اسے اتفاق کیا. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ یہ بڑی غیر معمولی مہارت اور ذمہ داری کی بات ہے. ہر کس و ناکس, ہم اور آپ یا ہم جیسے لوگوں کا یہ کام نہیں ہے کہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ یہ حدیث کس درجے کی ہے یا کس درجے کی نہیں ہے. جو اہل علم نے, ماہرین نے فیصلہ کیا اس پہ سر تسلیم خم کرنا چاہیے. لیکن یہ ایک اصول ہے جو حضرت عمر فاروق کے زمانے میں صحابہ کرام کی موجودگی میں انہوں نے طے کیا. اس طرح کے اصول صحابہ کرام کے زمانے میں مرتب ہوتے گئے, تابعین ان سے استفادہ کرتے گئے. تابعین کے زمانے میں ان اصولوں کو مرتب کیے جانے کا کام شروع ہوا. تابعین کے زمانے میں یہ اصول مرتب کیے جانے لگے اور تحریری طور پر ان کے مجموعے تیار ہوئے. سب سے پہلے کس فقیہ نے اس پر قلم اٹھایا؟ ظاہر ہے یہ ایک بڑے شرف اور اعزاز کی بات ہے. قرآن پاک اور سنت سے استنباط کے اصول ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مرتب کر دینا یہ کوئی معمولی شرف یا اعزاز کی بات نہیں ہے. اس لیے ہر فقیہ کے پیروکاروں نے یہ چاہا کہ یہ شرف ان کے امام کو حاصل ہو. چنانچہ شیعہ حضرات کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے امام محمد باقر نے ایک تحریر املا کرائی تھی، اپنے شاگردوں کو ایک تحریر ڈکٹیٹ کرائی تھی جس میں انہوں نے بعض ایسے مسائل پر اظہار خیال فرمایا تھا جو اصول فقہ کی نوعیت کے تھے. اسی طرح کی ایک تحریر جو شیعہ حضرات کے پاس موجود ہے، ان کی کتابوں میں بیان ہوتی ہے، وہ اس کو امام جعفر صادق سے منسوب کرتے ہیں. امام جعفر صادق نے ایک تحریر املا کرائی تھی جو مختصر تحریر ہے، 8-10 صفحے کی ہے، جس میں بعض بنیادی مسائل زیر بحث آئے ہیں. فقہ احناف کا خیال یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ نے ایک کتاب مرتب فرمائی تھی جس کا نام کتاب الرائے تھا، جس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ اجتہاد سے کیسے کام لیا جائے اور انسانی رائے کا کس حد تک دخل ہے قرآن سنت کی فہم میں. لیکن امام ابو حنیفہ سے منسوب یہ کتاب، کتاب الرائے، آج ہمارے پاس موجود نہیں ہے. مورخین نے بیان کیا ہے، ممکن ہے امام صاحب نے تحریر فرمائی ہو، لیکن جس فقیہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آج اس کی لکھی ہوئی کتاب دنیا میں دستیاب ہے اور اردو، انگریزی، ترکی، فارسی، فرانسیسی اور دنیا کی متعدد زبانوں میں اس کے ترجمے موجود ہیں، وہ امام محمد ابن ادریس الشافعی ہیں جن کی کتاب الرسالہ اصول فقہ پر قدیم ترین کتاب ہے. امام شافعی سے پہلے کی کوئی مرتب اور باقاعدہ کتاب اصول فقہ میں موجود نہیں ہے. اس لیے یہ بات بلا خوف تردید کہی جا سکتی ہے کہ امام شافعی علم اصول فقہ کے بانی ہیں. مغربی مورخین نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے. ایک مغربی مورخ نے لکھا ہے کہ امام شافعی کو علم اصول فقہ سے وہی نسبت ہے جو حکیم ارسطاطالیس کو علم منطق سے. جس طرح سے ارسطوٹل منطق کا موجد ہے، اسی طرح امام شافعی علم اصول فقہ کے موجد ہے. ایک اور مغربی مصنف نے لکھا ہے امام شافعی کے بارے میں کہ ہی از دی گریٹسٹ سسٹمیٹائزر آف دی جورسپروڈینشل تھاٹ ان اسلام، کہ وہ اسلام میں اصول فکر کے سب سے بڑے سسٹمیٹائزر، یعنی اس کو سسٹم اور نظام عطا کرنے والے. اس اعتبار سے دنیا انسانیت، میں دنیا اسلام نہیں کہتا، دنیا انسانیت امام شافعی کے ممنون احسان ہے کہ انہوں نے ایک ایسا علم اور فن انسانیت کو عطا کیا جس سے انسانیت امام شافعی سے پہلے واقف نہیں تھی. دنیا کی کسی قوم میں، دنیا کے کسی قانون میں، دنیا کی کسی تہذیب اور کسی ثقافت میں اصول قانون یا اس کے متبادل کسی نام سے کوئی فن اس وقت موجود نہیں تھا جب امام شافعی یہ کتاب تصنیف فرما رہے تھے. جب امام شافعی کے بعد فقہاء اسلام اصول فقہ پر کتابیں لکھ رہے تھے، جن میں سے بعض کا ذکر میں ابھی کروں گا، اس وقت پوری دنیا اس فن سے ناواقف تھی. کل میں نے عرض کیا کہ دنیا کا قدیم ترین قانون حمورابی لا ہے جو 1750 قبل مسیح میں لکھا گیا. پھر قدیم ترین قوانین میں یہودی قانون ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چند سو سال کے بعد مرتب ہوا. پھر رومن لا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں اور آپ کی تشریف سے تھوڑا سا پہلے لکھا گیا. ہندو قانون ہے جس کے بارے میں مختلف دعوے ہیں کہ وہ کتنا قدیم ہے، لیکن قدیم ضرور ہے. ان میں سے کسی قانون کے پاس اصول قانون نام کا کوئی فن موجود نہیں تھا. قوانین یعنی جزوی ہدایات اور جزوی احکام موجود تھے، جس کے لیے قانون کی اصطلاح ہے کارپس جورس. کارپس جورس یعنی باڈی آف دی لا تو موجود تھی، جزوی احکام کا، رولنگز کا مجموعہ تو موجود تھا، لیکن اس پورے مجموعے کو منظم انداز میں کیسے دیکھا جائے، اس کے قواعد کیا ہوں، ان کی تعبیریں کیسے کی جائیں، ان قواعد کو دریافت کیسے کیا جائے، ان قواعد کے پیچھے سند کیا ہوگی، کون سا قاعدہ درست قاعدہ ہوگا، کون سا غلط قاعدہ ہوگا، اس کا کوئی اصول ہونا چاہیے. ایسی کوئی چیز دنیا کے پاس موجود نہیں تھی. اور اگر ہم یہ تسلیم کر لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ 1750 قبل مسیح دنیا میں مدون قانون کے آغاز کی تاریخ ہے، اگرچہ قانون کا مدون آغاز اس سے پہلے ہو چکا تھا، لیکن چونکہ مثال قدیم ترین حمورابی کی ہے، تو 1750 قبل مسیح سے لے کر اور کم و بیش 1750 بعد مسیح تک، کم و بیش 3500 سال تک دنیا کے پاس اصول قانون نام کا کوئی فن موجود نہیں تھا. مغربی دنیا میں پچھلے 150-200 سال میں یہ فن پیدا ہوا، 250 سال ہوئے ہوں گے، زیادہ نہیں ہوئے. اس سے پہلے دنیا مغرب ناواقف تھی اصول قانون نام کے کسی فن سے. ہندو آج بھی ناواقف ہیں. حمورابی کا قانون تو مر گیا اپنی موت آپ، رومن لا اپنی موت آپ مر گیا، ختم ہو گیا. دنیا کے متمدن ترین قوانین بھی اصول قانون کے نام سے، جس کو آپ اصول فقہ کا جزوی طور پر مشابہ قرار دے سکتے ہیں، دنیا اس سے ناواقف تھی. امام شافعی نے دنیا کے اس طرف آنے سے 1200 سال پہلے کتاب الرسالہ لکھ دی تھی، اور لکھ کر دنیا اسلام میں اس کو عام کر دیا تھا. اس لیے یہ مسلمان فقہا کی بالعموم اور امام شافعی کی بالخصوص اتنی بڑی عطا اور اتنی بڑی دین ہے کہ پوری دنیا کو انہوں نے قانون کے ایک نئے شعبہ فن سے متعارف کرایا. امام شافعی نے جب کتاب الرسالہ لکھ دی تو پوری دنیا اسلام میں ایک مقبول کتاب بن گئی. کتاب الرسالہ میں اصول فقہ کے بنیادی مسائل سے بحث کی گئی ہے. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کے لیے قوانین کے ماخذ کون کون سے ہیں. قرآن مجید، سنت رسول اور اجماع، قیاس، ان کا امام شافعی نے ذکر کیا ہے، بالواسطہ یا بلا واسطہ. امام شافعی نے یہ بتایا ہے کہ قرآن و سنت کی نصوص کی تعبیر کیسے کی جائے. امام شافعی نے یہ بتایا کہ اگر کسی خبر واحد میں اور کسی دوسری احادیث میں تعارض ہو تو اس کو کیسے دور کیا جائے. قرآن پاک کی دو آیات بظاہر متعارض معلوم ہوں تو اس تعارض کو کیسے دور کیا جائے. یہ مسائل ہیں جو امام شافعی نے اس کتاب میں اٹھائے تھے. پھر امام شافعی نے یہ بتایا کہ خود انہوں نے جو فقہ کی تدوین کی ہے، جو آج ان کی کتاب کتاب الام میں موجود ہے، وہ انہوں نے کن اصولوں اور کن قواعد کی بنیاد پر کی ہے. امام شافعی کی اس کتاب کے بعد دنیا اسلام کے ہر علاقے میں اصول فقہ پر کتابیں لکھی گئیں، اور بہت جلد دیکھتے دیکھتے 200-250 سال کے اندر اندر یہ ایک ایسا مرتب، مکمل، عمیق اور ٹھوس فن بن گیا جس کی آج بھی دنیا مغرب میں مثال نہیں ہے. یہ بات میں کسی مبالغے کے طور پر نہیں کہہ رہا یا کسی عقیدت مندانہ بیان کے طور پر یہ نہیں کہہ رہا، لیکن آج دنیا میں جو کتابیں اصول قانون پر، جورسپروڈنس پر لکھی جا رہی ہیں، اس کے بڑے بڑے نمائندے جو آج دنیا میں مشہور ہیں، ان کی کتابیں اگر علماء اصول کی کتابوں کے سامنے رکھ کے دیکھی جائیں تو یہ بچے معلوم ہوتے ہیں. ان کی حیثیت طفل مکتب کی بھی نہیں ہے اس گہرائی اور تعمق کے مقابلے میں جو علماء اصول کے یہاں ملتا ہے. بعض کی مثالیں میں ابھی دوں گا آگے چل کر. جب یہ فن مقبول فن بن گیا اور مسلمانوں میں بڑے بڑے لوگ جو عقل اور فہم میں انسانیت کی تاریخ میں نمایاں مقام رکھتے ہیں، انہوں نے اپنی توجہ اس طرف مبذول کرائی، تو تیزی کے ساتھ دنیا اسلام میں یہ فن پھیلنا شروع ہوا. ایک طرف محدثین علم تفسیر کے ذخائر مرتب فرما رہے تھے، اس پر کتابیں آ رہی تھیں، گویا قانون کے ایک بڑے ماخذ کا ذخیرہ تیار ہو رہا تھا. دوسری طرف محدثین علم حدیث کے ذخائر مرتب فرما رہے تھے، قانون کا دوسرا ماخذ تیار ہو رہا تھا. تیسری طرف فقہاء اسلام اجتہادات سے کام لے رہے تھے اور نئے مسائل پر رولنگز سامنے آ رہی تھیں، اس کا مجموعہ تیار کر رہے تھے. چوتھی طرف علماء اصول ان تینوں ماخذ سے کام لے کر استنباط کے اصول وضع کر رہے تھے. استنباط کے اصول وضع کرنے کے دو طریقے مسلمانوں میں رائج ہوئے. آپ میں سے جن کو منطق کے مطالعے کا موقع ملا ہو، ان کو پتا ہوگا کہ دنیا میں منطق کے دو اسلوب یعنی دو میتھڈ رائج ہیں. ایک اسلوب کہلاتا ہے منطق استقرائی کا، ایک اسلوب کہلاتا ہے منطق استخراجی کا، یعنی ڈیڈکٹیو لاجک اور انڈکٹیو لاجک. ڈیڈکٹیو لاجک یہ ہے کہ پہلے سوچ کر ایک عقلی سرگرمی کے ذریعے بعض مجرد اصول سوچے جائیں، غور کر کے تلاش کیے جائیں، پھر ان اصولوں کی روشنی میں جزوی احکام اور مسائل کو معلوم کیا جائے. یہ منطق استخراجی کا اصول ہے یہ ڈیڈکٹیو لاجک ہے. اس کے قیام کا سہرا یونانیوں کے سر ہے, اس کا موسس اولین ارسطو ہے. مسلمانوں نے اس سے بھی استفادہ کیا, مسلمانوں نے اس پر بھی کتابیں لکھی, لیکن منطق کا ایک دوسرا اسلوب وہ ہے جو قرآن پاک کے بیان سے اور اسلوب سے مسلمانوں نے دریافت کیا. یہ منطق استقرائی کا اصول ہے کہ جزوی طور پر بہت سے واقعات کو جمع کیا جائے, ان واقعات میں اگر کوئی مشترک اصول کار فرما ہے اس کو دریافت کیا جائے. اس طرح سے اصول جزیات سے جمع کیے جائیں, گویا کلیات سے جزیات کی طرف آنے کا نام استخراج ہے اور جزیات سے کلیات کی طرف جانے کا نام استقرا ہے. علماء اصول نے ان دونوں اصولوں سے کام لیا. ایک طریقہ کہلاتا ہے طریقہ جمہور یا طریقہ متکلمین یا طریقہ شافعیہ. یہ تینوں ایک ہی طریقے کے نام ہیں. طریقہ شافعیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے شافعی فقہا نے اس سے کام لیا, اس لیے اس کا نام طریقہ شافعیہ پڑ گیا. طریقہ متکلمین اس لیے کہا جاتا ہے کہ جن لوگوں نے اس اسلوب پر کتابیں لکھی وہ علماء اصول ہونے کے ساتھ ساتھ متکلمین بھی تھے, علم کلام کے ماہرین بھی تھے, اس لیے اس کو طریقہ متکلمین بھی کہا جاتا ہے. طریقہ جمہور اس لیے کہا جاتا ہے کہ ائمہ مالکیہ, شافعیہ, حنابلہ تینوں نے اس اسلوب سے کام لیا, ان کی غالب اکثریت نے, اس لیے اس کو طریقہ جمہور بھی کہتے ہیں. طریقہ جمہور یہ ہے کہ پہلے قرآن مجید اور سنت کی نصوص میں غور کر کے بنیادی اصول فراہم کیے جائیں, ان بنیادی اصولوں کو پھر فقہی جزیات پر منطبق کیا جائے, اور فقہی جزیات پر منطبق کر کے جب وہ اصول درست ثابت ہو جائیں پھر ان کو حتمی سمجھا جائے اور کتابوں میں لکھ لیا جائے. اس اصول کی بنا پر جو کتابیں لکھی گئیں وہ طریقہ متکلمین یا طریقہ شافعیہ کتابیں کہلاتی ہیں. ان کتابوں میں چار کتابیں بڑی مشہور ہیں, چار کتابیں بڑی مشہور ہیں جن کے بارے میں ابن خلدون نے لکھا ہے کہ یہ علم اصول کے چار بنیادی ستون ہیں. وہ چار کتابیں ہیں علامہ ابو الحسین بصری کی کتاب المعتمد, امام غزالی کی المستصفیٰ, امام رازی کی المحصول, اور امام الحرمین کی البرہان. ان چار کتابوں کے بارے میں ابن خلدون نے لکھا ہے کہ یہ اصول فقہ کی عمارت کے چار ستون ہیں. اس طرح کی کتابیں جو اس اسلوب پر لکھی گئی ان کی تعداد درجنوں میں ہے. میں کتابوں کے نام لے کے آپ کو زیر بار نہیں کروں گا, لیکن اس موضوع پر جو کتابیں ہیں ان کی تعداد درجنوں میں ہے جو پہلی دو تین صدیوں میں لکھی گئیں. ان کا اسلوب یہ ہے کہ پہلے وہ اپنے جو بنیادی اصول ہیں یعنی بیسک پوسٹولیٹس بیان کرتے ہیں, جس میں منطق اور لغت دونوں سے کام لیتے ہیں. قرآن مجید عربی زبان میں ہے, اس کی تعبیر و تشریح میں عربی زبان کے قواعد سے کام لینا ناگزیر ہے. عربی زبان میں فہم زبان کے جو اصول ہیں وہ قرآن پاک میں پیش نظر رکھے جائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن پاک کی تفسیر ہو اور انگریزی گرامر کے مطابق ہو, حدیث کی تفسیر ہو اور اردو گرامر کے مطابق ہو. وہ عربی گرامر ہی کے مطابق ہوگی, عربی اسلوب ہی کے مطابق ہوگی. اس لیے اصول فقہ میں جو زبان کے مسائل ہیں کہ کس لفظ کا کیا مفہوم ہے, عربی زبان میں مشترک الفاظ کون سے ہیں, مجاز کہاں استعمال ہوتا ہے, حقیقت کہاں مراد ہوگی, یہ سارے معاملات اصول فقہ میں شامل ہو جائیں گے. لہذا سب سے پہلے لغوی اور منطقی مقدمات اور بنیادی اصولوں پر بحث ہوتی ہے. پھر وہ یہ بتاتے ہیں کہ حکم شرعی کیا ہے, ابھی آتا ہوں اس کی طرف. پھر حکم شرعی کے مصادر اور ماخذ کون کون سے ہیں. پھر وہ بتاتے ہیں کہ اجتہاد اور تقلید کے بنیادی احکام کیا ہیں. یہ چار بنیادی مباحث ہیں جو اصول فقہ کی ان کتابوں میں اختیار کیے گئے جو فقہ شافعیہ کے اسلوب کے مطابق لکھی گئیں. جیسا کہ آپ کو اس گفتگو سے اندازہ ہوا ہوگا, اس طریقے کے مطابق جو کتابیں لکھی گئیں ان کا انداز ایک تجریدی بحث کا ہے, ایک ایبسٹریکٹ, ایک اسپیکولیٹو انداز کا ہے. جیسے کوئی ایبسٹریکٹ فلاسفیکل ڈسکشن ہوتا ہے اس طرح کا انداز ہے. اس لیے کہ جب اصول پہلے سوچے جائیں گے تو وہ جزیات اور عام معاملات سے بالاتر ہو کے سوچے جائیں گے, اس لیے اس میں ایبسٹریکشن اور تجرید کا رنگ پیدا ہو جائے گا. چونکہ اس اسلوب پر کام کرنے والے متکلمین زیادہ نمایاں تھے, اس لیے متکلمین کا مزاج زیادہ عقلی مباحث کا تھا, متکلمین کے ہاں تجریدی مباحث زیادہ تھے, اس لیے انہوں نے اس اسلوب کو زیادہ پروان چڑھایا اور ان کے ہاں یہ اسلوب زیادہ مقبول ہوا. اس میں سب سے پہلے فقہ شافعیہ نے، پھر فقہ مالکیہ نے، پھر حنابلہ نے، پھر شیعہ امامیہ نے، پھر فقہ زیدیہ کے حضرات نے، پھر ابازی فقہ کے ماننے والوں نے اس اسلوب سے کام لیا، اور یہ امام شافعی سے لے کر کم و بیش 500 سال تک چلتا رہا. اس 500 سال کے دوران سینکڑوں کتابیں لکھی گئیں، جن میں سے درجنوں کتابیں وہ ہیں، کم از کم 50 کے قریب وہ ہیں، جو آج بنیادی اہمیت رکھتی ہیں اور اصول فقہ کی پوری ساخت ان کی بنیاد پر قائم ہے. دوسرا طریقہ طریقہ احناف کہلاتا ہے، طریقہ فقہا کہلاتا ہے. طریقہ فقہا یہ ہے، چونکہ اس طریقے سے سب سے پہلے فقہ احناف نے کام لیا، اس لیے اس کو طریقہ احناف بھی کہتے ہیں، طریقہ فقہا بھی کہتے ہیں. طریقہ فقہا اس لیے کہتے ہیں کہ جن حضرات نے اصول فقہ پر اس طریقے کے مطابق کتابیں لکھی، انہوں نے پہلے یہ دیکھا کہ دوسرے بڑے فقہا نے جو اجتہادات کیے ہیں وہ کیا ہیں. مثلا امام ابو حنیفہ نے جو اجتہادات کیے ہیں وہ کیا ہیں، امام مالک نے جو اجتہادات کیے ہیں وہ کیا ہیں، امام محمد نے جو اجتہادات کیے ہیں وہ کیا ہیں. ان اجتہادات پر جزوی طور پر غور کیا، اور تھوڑا سا غور کرنے کے بعد ان کے ذہن میں ایک کلی اصول سامنے آ گیا کہ امام شافعی کے پیش نظر یہ اصول تھا جس کے تحت انہوں نے یہ رائے دی ہے. اب اگر امام شافعی سے 10 مسائل پوچھے گئے اور وہ 10 مسائل ایک ہی نوعیت کے ہیں، ان میں انہوں نے ایک ہی جواب دیا ہو، تو اس کا لازمی مفہوم یہ ہے کہ امام شافعی کے ذہن میں یہ اصول تھا. جب یہ اصول دریافت ہو گیا، پھر اس اصول کو اس جیسے اور مسائل پہ منطبق کر کے دیکھا، اگر نظریہ وہی نکلتا ہے تو اصول درست ہے. اس طرح سے اس اسلوب کے تحت جزئیات کا مطالعہ کر کے جزئیات میں سے اصول نکالے گئے. یہ اصول جیسے جیسے جمع ہوتے گئے، فن بنتا گیا اور اصول فقہ کا ایک نیا انداز سامنے آ گیا. اس مضمون پر یعنی اصول فقہ پر اس اسلوب کے مطابق بھی جو کتابیں لکھی گئیں ان کی تعداد درجنوں میں ہے. ان میں قدیم ترین کتاب امام ابوبکر جساس کی اصول الجساس ہے. امام ابوبکر جساس اپنے زمانے کے ایک بہت بڑے فقیہ تھے، وہ قرآن پاک کے مفسر بھی تھے. ان کی کتاب احکام القرآن مشہور ہے، ہر جگہ ملتی ہے، دنیا کی ہر اسلامی درسگاہ میں پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے. بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی نے اس کا اردو ترجمہ بھی شائع کروایا ہے. انہوں نے اصول الجساس کے نام سے پہلے کتاب لکھی، پھر ان اصولوں کو اس تفسیر میں برت کے دکھایا کہ ان کی بنیاد پر قرآن سے احکام کا استنباط ایسے ہوتا ہے. یہ منفرد خصوصیت امام جساس کو حاصل ہے، باقی کم لوگوں کو ملی. باقی لوگوں نے کتابیں لکھی اصول فقہ پر، لیکن کسی نے ان اصولوں کی بنیاد پر کوئی تفسیر یا حدیث کی شرح لکھ کے نہیں بتایا کہ ایسے شرح کی جائے. امام جساس نے وہ بھی کر کے دکھا دیا. لہٰذا آپ کے پاس تھیوری بھی ہے اور اس کا پریکٹیکل بھی انہوں نے کیا ہوا ہے، جو مطبوعہ کتاب کی شکل میں موجود ہے. اس مضمون پر 3 کتابیں اس اسلوب کے مطابق مشہور ہیں. ایک بزرگ تھے فخر الاسلام بزدوی، فخر الاسلام بزدوی، ان کی کتاب ہے اصول البزدوی کے نام سے. اور ایک مشہور بزرگ تھے امام سرخسی، جن کا تذکرہ آئندہ گفتگو میں کروں گا. امام سرخسی کی کتاب ہے اصول الفقہ کے نام سے، اصول السرخسی کے نام سے مشہور ہے. یہ 3 کتابیں اصول الجساس، اصول البزدوی، اصول السرخسی اس اسلوب کے مطابق فقہ حنفی کے نقطہ نظر سے 3 بنیادی کتابیں. گویا 5ویں صدی ہجری تک آتے آتے یہ 2 بڑے اسلوب یا 2 بڑی میتھڈالوجیز کامیابی کے ساتھ جاری تھیں، اور ائمہ اسلام نے اس میں اتنے مسائل اٹھائے ہیں اور اتنی گہرائی میں جا کے مسائل کا جائزہ لیا ہے کہ مغربی اصول قانون آج بھی 2004 میں بھی اس درجے تک نہیں پہنچا. وہاں جو اب مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ ہیں جو 1000 سال پہلے بیان کیے جا چکے، جن کا جواب بھی دیا جا چکا، جن پر کتابیں لکھی جا چکی، اب وہاں وہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. اصول فقہ کے نام سے جو کتابیں ہیں ان میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کو 5 بنیادی مضامین میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. اصول فقہ کے مندرجات 5 بنیادی ابواب سے عبارت ہیں. سب سے پہلے اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جس کو حکم شرعی کہتے ہیں وہ کیا ہے. حکم شرعی ہی کی دریافت اصول فقہ کا مقصد ہے. اصول فقہ کی ساری ایکسرسائز اس کام کے لیے کہ شریعت کا حکم معلوم ہو جائے. تو جس کو حکم شرعی کہتے ہیں وہ کیا ہے، اس کی تعریف، اس کی قسمیں، اس کے احکام جس کی میں ابھی ایک جھلک دکھاؤں گا تو آپ کو پتا چلے گا کہ کتنی یہ نازک اور باریک چیز ہے. حکم شرعی تو لگتا ہے کہ جی حکم شرعی کیا ہے, حکم شرعی ہے, لیکن اس کی مثالیں آپ دیکھیں ابھی تو اندازہ ہوگا کہ حکم شرعی کیا ہے. یہ پہلا فن ہے. حکم شرعی کے ایک ایک جزوی پہلو پر اتنی موٹی موٹی کتابیں لوگوں نے لکھی ہیں, اس کے ہزاروں پہلوؤں میں سے ایک پہلو پر اتنی ضخیم کتابیں. حکم شرعی کے بعد پھر دوسرا بڑا مضمون یہ ہے کہ حکم شرعی کے ماخذ کیا ہیں. دو ماخذ تو سب کو معلوم ہیں, قرآن مجید و سنت جو اصلی ماخذ ہیں, اصلی اور بنیادی ماخذ تو یہی دو ہیں, لیکن ان کے علاوہ بھی کچھ ذیلی ماخذ کا قرآن پاک نے ذکر کیا ہے. قرآن پاک نے جگہ جگہ عقل کا ذکر کیا کہ اپنی عقل سے کام لو, سوچو غور سے کام لو, گویا عقل کو قرآن نے تسلیم کیا ہے تو عقل بھی ایک ماخذ ہے, لیکن عقل کیسے ماخذ ہے. پھر قرآن پاک نے کہا ہے اہل ایمان کو حکم دیا کہ مسلمانوں کے طریقے پر چلو, اور جو لوگ مسلمانوں کے طریقے پر نہیں چلتے ان کو وعید سنائی ہے. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, جو مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کر کوئی راستہ اختیار کرے گا, نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ, اس کو جہنم میں پہنچا دیں گے. گویا مسلمانوں کے طریقے پر چلنا, مسلمانوں کے ساتھ رہنا, یہ قرآن پاک کا حکم ہے. اس سے اجماع کی تائید ہوتی ہے کہ مسلمانوں میں اجماع سے جو اصول طے کیا گیا ہو اس کی پیروی لازمی ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ جہنم کی وعید نہ سناتا. گویا قرآن و سنت نے خود کچھ اصولوں کی نشاندہی کی ہے جو شریعت کے مصادر و ماخذ ہیں, ان میں سے بعض پر اتفاق ہے, بعض کے بارے میں اختلاف ہے. تیسرا بنیادی مضمون جو اصول فقہ کی کتابوں میں ملتا ہے, یہ وہ ہے جو سب سے پہلی مرتبہ مسلمانوں کی عطا ہے. یہ وہ ہے جسے فقہاء اسلام دلالات کے لفظ سے یاد کرتے ہیں. دلالات آج کل کی اصطلاح میں آپ کہہ سکتے ہیں اصول تعبیر قانون, پرنسپلز آف انٹرپریٹیشن, پرنسپلز آف انٹرپریٹیشن, اصول تعبیر قانون یا اصول تفسیر قانون. آج تو دنیا میں ہر جگہ اصول تعبیر قانون کے نام سے ایک فن موجود ہے, کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں, لا اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے, لیکن مغرب میں یہ فن 100-200 سال سے زیادہ پرانا نہیں ہے. 200 بھی میں نے احتیاطاً کہہ دیا. پچھلے 4-5 دنوں میں میں نے بہت سی کتابیں دیکھی انٹرپریٹیشن آف اسٹیچیوٹس پر, کہیں یہ پتا چلے کہ قدیم ترین کتاب اس فن میں کب کی ہے. میرا اندازہ یہ ہے کہ جو مجھے قدیم ترین تحریر ملی وہ 1908 کی ملی, 1908 سے پہلے کی مجھے نہیں ملی, ہو سکتا ہے ہو, اس لیے احتیاطاً میں 200 سال کہہ دیتا ہوں, اس سے زیادہ پرانا نہیں ہے. فقہاء اسلام میں 3rd صدی ہجری میں اس پر بحثیں موجود ہیں کہ قانون کی تعبیر کیسے کی جائے. قانون کا جو لفظیات ہیں, قانون کی جو سنٹیکس ہے یا اسٹرکچر ہے جملے کا, اس کا کیا مفہوم ہے, اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں, کوئی لفظ آگے ہوگا تو اس کا مفہوم کیا ہوگا, پیچھے ہوگا تو مفہوم کیا ہوگا, کسی چیز کو منع کرنے کے بعد جائز قرار دیا جائے گا تو کیا مفہوم ہوگا, کسی چیز کا حکم دیا جائے گا تو حکم کا مفہوم کیا ہوگا, یہ سارے بنیادی مسائل ہیں. اس کی تفصیل کے بغیر قرآن و سنت سے استفادہ مشکل ہے. دلالات کی بحث قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے, حدیث کو سمجھنے کے لیے بھی ناگزیر ہے, اور قوانین کی تعبیر کے لیے بھی ناگزیر ہے. مثال کے طور پر قرآن مجید میں صیغہ امر استعمال ہوا ہے. ایک مثال آپ سے عرض کرتا ہوں, اقیم الصلاح, نماز قائم کرو, یہ امپیریٹو فارم ہے. والدین کے ساتھ احسان کرو, امپیریٹو فارم ہے. جب احرام کھول دو تو شکار کرو, امپیریٹو فارم ہے. جی چاہے قبول کرو, جی چاہے قبول مت کرو, جہنم کے عذاب کو چکھو, جہنم میں گھس جاؤ, یہ سارے صیغہ امر ہیں. کیا ان سب کا ایک حکم ہے؟ نہیں, ایک حکم تو نہیں ہو سکتا. کیا یہ سب کے سب وجوب کے لیے ہیں؟ کیا یہ سب کے سب دھمکی اور تحدید کے لیے ہیں؟ ذق انک انت العزیز الکریم, جہنم میں سے کہا جائے گا کہ چکھ, تو بڑا شریف بنتا تھا دنیا میں. اب یہ ذق صیغہ امر ہے, تو کہاں صیغہ امر کو امر کے معنی میں لیا, حکم کے معنی میں لیا جائے گا, کہاں صیغہ امر کا مفہوم دھمکی کا ہوگا, کہاں صیغہ امر کا حکم کسی بات کو جائز بتانے کے لیے ہوگا, اس کے قواعد ہونے چاہیے. یہ لوگوں کی پسند ناپسند یا کسی آدمی کی سبجیکٹو فیصلے میں تو نہیں چھوڑا جا سکتا. یہ وہ اصول ہیں جو دلالات کے نام سے فقہ اسلام نے وضع کیے. میں یہ کہہ سکتا ہوں بلا خوف تردید کہ کم و بیش 1000 سال کا عرصہ ایسا گزرا ہے, کم سے کم زیادہ ہو سکتا ہے 1000 سال کا عرصہ ایسا گزرا ہے کہ روئے زمین پر کوئی قوم قانون کی تعبیر کے اصولوں کے نام سے کسی فن سے واقف نہیں تھی. مسلمان فقہا نے یہ دنیا کو بتایا، دنیا کو یہ علم عطا کیا، قانون کی تعبیر کے اصول وضع کیے، اور آج اس پر کتابیں سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں جن سے کتب خانے بھرے ہوئے ہیں. ایک ہمارے معاصر فقی ہیں، شام سے ان کا تعلق ہے، شیخ محمد ادیب صالح، ڈاکٹر محمد ادیب صالح، ان کی کتاب اتنی زخیم دو جلدوں میں ہے، تفسیر النصوص فی الفقہ الاسلامی، فقہ اسلامی میں قانون کی تعبیر کے اصول. اس میں انہوں نے ان تمام مباحث کا خلاصہ بیان کر دیا ہے جو فقہ اسلام نے امام شافعی کے زمانے، بلکہ صحابہ کے زمانے سے لے کر اور آج تک وضع کیے ہیں، مرتب کیے ہیں. دلالات کے بعد چوتھا بنیادی مضمون ہے مقاصد شریعت اور حکمت تشریح. شریعت کے مقاصد کیا ہیں، شریعت کی حکمت کیا ہے، اس پر الگ سے ایک دن باضابطہ گفتگو ہوگی جس میں میں خلاصہ پیش کروں گا ان مباحث کا جو فقہ اسلام نے کیے ہیں، کہ شریعت کے احکام کی حکمت کیا ہے. اللہ تعالیٰ تو نعوذ باللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، اگر سارے کے سارے انسان متقی پرہیزگار ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی حکومت میں ایک ذرے کا اضافہ نہیں ہوتا، اور اگر نعوذ باللہ سارے گمراہ ہو جائیں تو اس کی سلطنت میں ایک ذرے کی کمی نہیں ہوتی. یہ تو ہمارے فائدے کے لیے ہے. جو بھی ہے، قرآن پاک میں یہ فائدے بتائے ہیں، ان میں سے بعض کی مثالیں میں دوں گا، احادیث میں اس طرح کے فائدے بتائے گئے ہیں. تو گویا شریعت میں احکام کے پیچھے ایک حکمت موجود ہے، بعض مقاصد ہیں جو ہمارے فائدے کے لیے اللہ نے رکھے ہیں. وہ مقاصد کیا ہیں، وہ حکمتیں کیا ہیں، اس کو لوگوں نے دریافت کیا ہے، اس پر کتابیں لکھی ہیں، اس پر لوگوں نے زندگیاں اپنی بسر کی ہیں. ہمارے بر صغیر کا کنٹریبیوشن بھی اس میں کم نہیں ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، جو بر صغیر کے علماء میں سب سے بڑے عالم کہلائے جا سکتے ہیں، ان کی زخیم کتاب ہے دو جلدوں میں حجت اللہ البالغہ، جس کا یہی مضمون ہے. انہوں نے اپنے کو حدیث تک محدود رکھا ہے کہ احادیث میں جو احادیث احکام آئی ہیں ان کی کیا حکمتیں ہیں. انہوں نے قرآن پاک، اجتہادی معاملات، اجماع وغیرہ کو نہیں رکھا، صرف احادیث کو لیا ہے، اور احادیث پر دو زخیم جلدوں میں انہوں نے کتاب تیار کی ہے. یہ اصول فقہ کے مباحث میں چوتھا مبحث ہے. اور پانچواں مبحث ہے اجتہاد. چونکہ اجتہاد ایک اہم اصول ہے اور اجتہاد کے بہت سے طریقے ہیں، اجتہاد سے کام لے کر امت مسلمہ نے پچھلے 1400 سالوں میں بہت سے معاملات کا حل تلاش کیا ہے، اس لیے اجتہاد کے قواعد ضوابط بھی ہونے چاہیے، اجتہاد کے اصول بھی ہونے چاہیے. اجتہاد کا نام لے کر احکام شریعت کا انکار بہت بڑا جرم ہے. اجتہاد کا نام لے کر قرآن مجید اور سنت رسول کے اصولوں سے انحراف، یہ بہت بڑی جسارت ہے. لہذا اجتہاد کے ایسے اصول ہونے چاہیے کہ جب اجتہاد کرنے والا ان سے کام لے تو قرآن پاک کی حدود کے اندر رہے، مقاصد شریعت کی پابندی کرے، اور نصوص شریعت میں جو ہدایات دی گئی ان کی مکمل پیروی کرے، ان حدود کے اندر رہتے ہوئے شریعت کی روشنی میں احکام کا حل، مسائل کا حل تلاش کرے، اس سے نکل کے تلاش نہ کرے. یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ان قواعد کی پیروی کی جائے، ان قواعد سے بحث اس پانچویں مبحث کے تحت ہوتی ہے. یہ پانچ بنیادی مباحث ہیں جو اصول فقہ کی کتابوں میں بیان ہوتے ہیں. اس میں اجتہاد کے بارے میں ایک الگ سے گفتگو ہوگی، اس لیے میں اس کی تفصیل بھی چھوڑ دیتا ہوں. مقاصد شریعت کے بارے میں بھی گفتگو الگ سے ہوگی، وہ بھی چھوڑ دیتا ہوں. تین مضامین کا اختصار کے ساتھ تذکرہ ضروری ہے. سب سے پہلا مبحث ہے حکم شرعی، کہ حکم شرعی کیا ہے. حکم شرعی جس کو کہتے ہیں وہ اللہ تعالی کا وہ حکم ہے، اللہ تعالی کا وہ حکم ہے جو براہ راست قرآن مجید میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنت کے ذخائر میں ہم تک پہنچا ہو، جو بندوں کے افعال اور اعمال کی کسی کیفیت سے متعلق ہو، اس کو اصطلاح میں حکم شرعی کہتے ہیں. اس کو اصطلاح میں حکم شرعی کہتے ہیں. اللہ تعالی کا خطاب بالواسطہ یا بلا واسطہ جو بندوں کے احکام، جو بندوں کے افعال سے متعلق ہو، جس میں بندوں کے افعال کی کیفیت یا نوعیت کو بیان کیا گیا ہو. فنی اصطلاحات ذرا مشکل ہیں، میں چھوڑ دیتا ہوں. اب فقہ اسلام نے یہ سوال اٹھایا کہ حکم شرعی معلوم کرنے کا ذریعہ کیا ہے، کیا صرف وحی ہے یا انسانی عقل بھی ہے؟ اس معاملے میں تین نقطہ نظر مسلمانوں میں اختیار کیے گئے. ایک نقطہ نظر ان حضرات کا ہے جو اشاعرہ کہلاتے ہیں. اشاعرہ مسلمان متکلمین کا ایک گروہ ہے جو علامہ ابوالحسن اشعری کے پیروکار ہیں. آپ نے اگر بال جبریل پڑھی ہو علامہ اقبال کی تو اس میں ایک قطع پڑھا ہوگا کہ یہ نقطہ میں نے سیکھا ابوالحسن سے کہ جاں مرتی نہیں مرگے بدن سے. وہ یہی ابوالحسن ہیں, ابوالحسن اشعری, جن سے اشاعرہ منسوب ہیں. امام راضی اشعری تھے, اس سے اندازہ کریں کہ اشعری کس درجے کے لوگ ہوتے تھے. اشاعرہ کا موقف یہ ہے کہ عقل کی بنیاد پر حکم شرعی معلوم نہیں کیا جا سکتا. عقل کا کوئی دور, کوئی رول حکم شرعی معلوم کرنے میں نہیں ہے. ایک دوسرا نقطہ نظر تھا جو اشاعرہ سے بالکل دوسری انتہا پر ہے, وہ معتزلہ کا تھا جو عقل کو ماخذ شریعت تسلیم کرتے ہیں کہ وحی بھی ماخذ شریعت ہے اور عقل بھی ماخذ شریعت ہے. وہ کہتے ہیں کہ انسان اپنی عقل سے چیزوں کی اچھائی برائی معلوم کر سکتا ہے. شریعت کے آنے سے پہلے بھی معلوم تھا کہ چوری بری ہے, قتل برا ہے, غریب کی مدد کرنا اچھا ہے. جب یہ چیزیں پہلے سے عقل سے معلوم تھیں تو عقل بتا سکتی ہے کہ شریعت کا منشا یہ کہ قتل نہ کیا جائے, شریعت کا منشا یہ کہ چوری نہ کی جائے. اگر شریعت میں یہ حکم نہ بھی آتا تو ہمیں پتا تھا کہ شریعت یہ پسند کرتی ہے. لہٰذا ان مثالوں سے پتا چلا کہ عقل بھی شریعت کا ماخذ ہے. یہ معتزلہ کا مسلک ہے جس سے مسلمانوں کی اکثریت نے اتفاق نہیں کیا. مسلمانوں کی اکثریت کا نقطہ نظر, مسلمانوں کی میجورٹی کا نقطہ نظر یہ ہے کہ عقل سے کسی چیز کا اچھا یا برا ہونا تو معلوم ہو سکتا ہے. عقل سے کسی چیز کا اچھا یا برا ہونا تو معلوم ہو سکتا ہے, لیکن عقل سے معلوم کی ہوئے کسی اچھی چیز کے کرنے پر اللہ کے یہاں اجر نہیں ہے, اور عقل کی بتائی ہوئی کسی بری چیز کے کرنے پر اللہ کے یہاں سزا نہیں ہے. اخروی سزا اور جزا, ثواب و عقاب صرف وحی کی بنیاد پر ہو سکتا ہے, کسی اور بنیاد پر نہیں ہو سکتا. اب دیکھیں اس میں عقل کا رول بھی آ گیا کہ عقل سے اچھا برا ہونا تو معلوم ہو جائے گا. جو چیز عقل نے اچھی بتائی ہے یقیناً وہ اللہ کی شریعت میں بھی اچھی بتائی گئی ہوگی, تلاش کرنے سے مل جائے گا. جس چیز کو عقل نے برا قرار دیا ہے اس کا قوی امکان ہے کہ شریعت نے بھی اسے برا قرار دیا ہو. آپ غور کریں گے تو معلوم ہو جائے گا. اگر شریعت سے بھی عقل کی تائید ہو جائے تو عقل کے فیصلے کی تصدیق ہو گئی, اور اگر شریعت سے تائید نہ ہو تو آپ دوبارہ غور کریں, ہو سکتا ہے سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہو. اس لیے جہاں غلطی کا امکان ہے اس غلطی کے امکان کی وجہ سے آخرت میں ثواب اور عقاب کا تصور نہیں قائم کیا جا سکتا. آخرت میں ثواب اور عقاب صرف شریعت کے منع کرنے یا شریعت کے حکم دینے کی بنیاد پر ہوگا. یہ مسلمانوں میں اکثریت کا نقطہ نظر ہے. لہذا اکثریت نے نہ اشاعرہ کے نقطہ نظر سے اتفاق کیا نہ معتزلہ کے نقطہ نظر سے. انہوں نے اس سے اتفاق کیا کہ عقل سے اچھائی برائی تو معلوم ہو سکتی ہے, لیکن جزا اور سزا آخرت میں یا دنیا میں جو وجوب ہے وہ شریعت کے مطابق ہوگا, یا حرمت شریعت کے مطابق ہوگی, وہ شریعت سے ہٹ کے نہیں ہو سکتی. لہذا حکم شرعی دینے کا اختیار صرف اللہ کو ہے, انسانی عقل کو نہیں ہے. الحاکم والمشرع والمکلف هو اللہ سبحانہ وتعالی. یہ سب فقہا کے ہاں ملتا ہے. الحاکم حکم دینے والا, والمشرع شریعت دینے والا, والمکلف تکلیف شرعی یعنی احکام شریعہ کا مکلف بنانے والا صرف اللہ اور کوئی نہیں. عقل شریعت کا ماخذ نہیں ہے. عقل شریعت کی فہم میں مدد دے سکتی ہے, عقل شریعت کی تعبیر میں مدد دے سکتی ہے, لیکن عقل شریعت کا مصدر اور ماخذ نہیں ہے. یہ فقہاء کرام کی اکثریت کا نقطہ نظر ہے. حکم شرعی کی دو قسمیں ہیں. ایک حکم شرعی کہلاتا ہے تکلیفی, ایک حکم شرعی کہلاتا ہے وضعی. حکم شرعی تکلیفی وہ ہے جس کے نتیجے میں انسان کو کسی عمل کا مکلف قرار دیا گیا ہو یا کسی مکلف ہونے سے بری کیا گیا ہو, یا تو یہ بتایا گیا ہو کہ یہ کام تمہیں لازمی کرنا ہے, یا یہ بتایا گیا ہو کہ یہ کام تمہیں نہیں کرنا, یا یہ بتایا گیا ہو کہ تمہیں اس کام کے کرنے یا نہ کرنے کی اجازت ہے. ان تینوں میں سے کوئی ایک بات بتائی گئی ہو وہ حکم شرعی تکلیفی کہلاتا ہے. ایک ہوتا ہے حکم شرعی وضعی, جس میں براہ راست تو کوئی کام کرنے کا حکم نہیں دیا جاتا, لیکن کسی دوسرے کام کرنے کے لیے جو ناگزیر حالات یا ناگزیر اسباب یا احوال ہیں ان کی نشاندہی کی جاتی ہے. مثال کے طور پر اگر شریعت نے کہا کہ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, اس ایک آیت میں دونوں حکم ہیں, حکم شرعی تکلیفی بھی ہے, حکم شرعی وضعی بھی ہے. اس میں حکم شرعی تکلیفی وللہ علی الناس حج البیت کہ اللہ کے لیے لوگوں پر یہ فرض ہے کہ اس کے گھر کا حج کریں، گویا ایک مکلف ہو گئے تم پر واجب ہے، تم پر فرض ہے. من استطاع الیہ سبیلا یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو وہاں تک جا سکیں جن کو استطاعت ہو. گویا آیت کے دوسرے حصے نے ان حالات کو بیان کر دیا جن حالات میں یہ حکم واجب ہوگا، یہ حکم شرعی وضع ہے. براہ راست استطاعت پر نہ آپ عمل کریں گے نہ کریں گے، نہ یہ کوئی کرنے یا نہ کرنے کی بات نہیں ہے، لیکن کرنے نہ کرنے کی حالت یا کیفیت کو بتاتا ہے. اس طرح کے احکام کو حکم شرعی وضع کہتے ہیں. حکم شرعی تکلیفی کی کئی قسمیں ہیں. ایک حکم شرعی تکلیفی وہ ہے جو یا ادا ہوتا ہے یا قضا ہوتا ہے، نماز ادا ہوگی یا قضا ہوگی، روزہ ادا ہوگا یا قضا ہوگا. ایک وہ ہے جو معین ہوتا ہے یا کفائی ہوتا ہے، ایک فرض عین ہے ایک فرض کفایہ ہے. ایک وہ ہے جو ہر ایک پر فرض ہے، ایک وہ ہے جو کچھ لوگوں پر فرض ہے. فرض تو ہے لیکن کچھ لوگوں پر فرض ہے، ایک وہ فرض ہے جو سب پر فرض ہے. یہ ایک الگ تقسیم ہے، اس کے الگ احکام ہیں. ایک ہے واجب مزیق، ایک ہے واجب موسع. ایک وہ فرض ہے جو ابھی کرنا ہے، وہ نہ ایک گھنٹہ آگے ہو سکتا ہے نہ ایک گھنٹہ پیچھے ہو سکتا ہے. جیسے روزہ ہے، روزہ آپ کو طلوع سحر کے وقت بند کر دینا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جی ہم تو 8 بجے بند کریں گے، یہ نہیں ہو سکتا، وہ اسی وقت بند ہوگا، ایک منٹ کا بھی فرق نہیں ہوگا. اور جب کھلنا ہے اس وقت کھل جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک گھنٹہ پہلے کھول لیں، یہ آپ کو اختیار نہیں ہے، مقرر ہے. حج کے لیے مقرر ہے کہ 9 ذوالحجہ کو کرنا. آپ کہیں جی 9 کو تو بڑا مشکل ہے، ہم 11 کو کر لیں گے. 11 کو نہیں ہوگا، ذوالحجہ ہی میں ہوگا، 9 ہی کو ہوگا، کسی اور مہینے میں نہیں ہو سکتا. یہ وہ ہے جو فرض مزیق کہلاتا ہے، جس کا زمانہ وقت مقرر ہے، آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. ایک ہے جو فرض موسع ہوتا ہے، زہر کی نماز ہے، 12:30 سے وقت شروع ہوتا ہے، 12:15 سے، اور حسب اختلاف کئی گھنٹے تک رہتا ہے. آپ 12:15 پڑھ لیں، 12:30 پڑھ لیں، یہ 12:15 پڑھ لیں، 12:15 پڑھ لیں، آپ کو اختیار ہے. حج کی فرضیت ہے، آپ پہ آج حج فرض ہے، اگلے سال چلے جائیں، اس سے اگلے سال، آپ کو اختیار ہے. روزہ قضا ہو گیا، اس کی نیت رکھنی ہے، فرض ہے آپ کے ذمے، لیکن اس مہینے میں رکھیں، اگلے مہینے میں رکھیں، اس سے اگلے مہینے میں رکھیں. یہ وہ ہے جو واجب موسع کہلاتا ہے، جس میں آپ کو وسعت ہے کہ جب چاہیں کریں. یہ حکم شرعی تکلیفی کی ذیلی اقسام ہیں. حکم شرعی تکلیفی میں پھر ذیلی تقسیمیں ہیں. ایک تقسیم ہے جس میں اس عمل کی نوعیت کو بتایا گیا ہو کہ اس کی فرضیت کس درجے کی ہے. ایک وہ ہے جو قطعی طور پر لازمی طور پر فرض عین ہے، ہر شخص کو کرنا ہے. یہ گویا نمبر ایک قسم ہو گئی. نمبر دو وہ ہے جو فرض کفایہ ہے، اگر کچھ لوگ کر لیں تو کافی ہے، کچھ لوگ نہ کریں فرض ادا ہو جائے گا. امام ابو حنیفہ اس کی ایک تقسیم اور کرتے ہیں، بقیہ فقہا وہ تقسیم نہیں کرتے. بقیہ فقہا کے نزدیک فرض اور واجب کا ایک ہی مفہوم ہے. امام شافعی کے ہاں، امام مالک، امام احمد کے ہاں اگر ملے کہ یہ واجب ہے کہ فرض ہے تو دونوں کا مفہوم ایک ہی. امام ابو حنیفہ کے نزدیک فرض کا درجہ اونچا ہے، واجب کا اس سے نیچے ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر دلیل قطعی سے یہ ثابت ہو کہ یہ فرض ہے تو وہ فرض ہے، اور اگر دلیل ظنی سے ثابت ہو تو واجب ہے. دلیل قطعی کا منکر دار اسلام سے خارج ہے، دلیل ظنی کا منکر دار اسلام سے خارج نہیں ہوتا. اس لیے وہ اس فرضیت کے دو درجے قرار دیتے ہیں، بقیہ فقہا ایک ہی درجہ سمجھتے ہیں. لیکن یہ محض ایک اصطلاحی چیز ہے، فرضیت پر دونوں متفق ہیں، لازمی دونوں سمجھتے ہیں، عمل درآمد کو دونوں ضروری سمجھتے ہیں، بقیہ فقہا بھی، امام حنیفہ بھی. یہ محض ایک بیان کرنے کا، یہ فہم کا ایک انداز ہے. اس کے بعد درجہ آتا ہے مندوب کا، جس کو مندوب کہتے ہیں، جس کو شریعت نے ریکمینڈ کیا ہے، حکم دیا ہے کہ آپ کریں، لازمی نہیں ہے، تلقین کی ہے کہ آپ کریں تو اچھا ہے، نہ کریں تو اچھا ہے، نہ کریں تو آپ کو اختیار ہے. مندوب میں پھر کچھ درجے ہیں، امام ابو حنیفہ اس کے دو درجے قرار دیتے ہیں. ایک مندوب کا درجہ ذرا اونچے درجے کا ہے، ایک مندوب کا درجہ ذرا کم درجے کا ہے، جسے ہم سنت موقعہ یا سنت غیر موقعہ کہتے ہیں. اس کے بعد مباح کا درجہ ہے کہ آپ جی چاہیں اس کو اختیار کریں، جی چاہیں اختیار نہ کریں. پھر اسی طرح سے ایک حرام کا درجہ ہے جو قطعی طور پر حرام ہے. پھر مکروہ ہے، ناپسندیدہ، امام حنیفہ اس کے بھی دو درجے قرار دیتے ہیں، زیادہ ناپسندیدہ، کم ناپسندیدہ. اس کے لیے مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی کی اصطلاح اختیار کرتے ہیں. یہ احکام شریعت کے مختلف درجے ہیں، جن میں سے ہر درجے کے احکام اور تفصیلی ہدایات الگ الگ ہیں. ایک مسلمان بچہ بچپن سے یہ سنتا آتا ہے کہ یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، वो जो घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, तो किसी चीज की अहमियत का अपने पास हो तो अंदाजा नहीं होता। ये इतनी बुनियादी चीज है, इतनी अहम चीज है कि अभी दुनिया के कवानीन इससे मानूस या वाकिफ नहीं है। दुनिया के कवानीन में दो सूरतें हैं, या तो इस काम को करने का हुक्म है करो, या इस काम को करने की मान्यता मत करो, दरमियानी रास्ता कोई नहीं। इसमें तमाम कवानीन फेल हो गए, कवानीन इसमें फेल हो गए हैं कि वो चाहते हैं कि एक काम को किया जाए, कानून में लाजमी करार देते हैं, लोग नहीं करते तो लोगों को सजा देनी पड़ती है। सजा दें तो कैसे दें, हल्की सी बात थी, छोटी सी बात थी, क्या सजा दें? कहते हैं छोटी सजा रख दो, जुर्माना रख दो, 10 रुपए जुर्माना रख दो, 10 रुपए जुर्माना कोई देता नहीं, या देते हैं तो उससे कुछ उसका नुकसान नहीं होता। कहता है लीजिए मैं तो ये काम फिर भी करूंगा, 10 रुपए ले लें। ये रोज अदालतों में हो रहा है, कानून नाकाम हो रहे हैं। कुछ मामलात हैं कि कानून उसको रोकना चाहता है, लेकिन उसको लाजमी तौर पर हराम या गैर कानूनी करार देना नहीं चाहते, इसलिए गैर कानूनी करार दे देते हैं, सजा थोड़ी रख देते हैं। ताबरखास्त अदालत लोग करते हैं, उसका इर्तिकाब करते हैं, सजा मामूली होती है, 100 रुपए जुर्माना है, लोग दे देते हैं। शरीयत ने ये दर्जात पहले दिन से फर्ज किए, पहले दिन से ये समझा कि हर मामला एक दर्जे का नहीं होगा, कुछ मामलात बहुत अच्छे और नागुजीर होंगे जो उम्मत मुस्लिमा में लाजमन होने चाहिए, वो 100% लाजमी, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। कुछ मामलात हैं जो बहुत गलत और बुरे हैं, उससे इस्लामी मुआशरे को बचाना चाहिए, उनको हराम करार दिया जाए, उसके हराम होने में कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। कुछ इन दोनों के दरमियान बहुत सा रास्ता होगा, कुछ चीजें थोड़ी नापसंदीदा होंगी, कुछ ज्यादा नापसंदीदा होंगी, कुछ हल्की पसंदीदा होंगी, कुछ ज्यादा पसंदीदा होंगी, सबके अहकाम अलग अलग होंगे, और लोगों को तलकीन की जाए कि वो इसको अपने मिजाज का हिस्सा बना लें, पसंदीदा कामों को करने लगे, नापसंदीदा काम से बचने लगे। बस छोटी छोटी चीजें हैं जो इस्लाम के आदाब में से हैं, मुस्तहबात की बिल्कुल हल्के दर्जे पर हैं, सुनन जवायद में से हैं। मस्जिद में जाओ तो दायां कदम पहले रखो, निकलो तो बायां कदम पहले रखो। अब अगर इंसान इसको मिजाज का हिस्सा बना ले तो खुद बखुद आदी हो जाएगा, अमल करने लगेगा। ना बनाए, अपने सर पर तारी कर ले तो छोटी छोटी बातें नहीं कर सकेगा। इसलिए जो चीज अभी तक दुनिया के कवानीन नहीं समझ सके, इंसानी मिजाज और नफ्सियात का लिहाज नहीं रख सके, वो मिजाज और नफ्सियात का लिहाज इस्लाम में पहले दिन से मौजूद है। चूंकि हमने कभी इसका अंदाजा नहीं किया कि कितनी अहम चीज है, हम समझते हैं कि एक आम सी बात है, लेकिन दुनिया के दूसरे कवानीन में क्या मुश्किलात और मसाइल पेश आ रहे हैं, वो मसाइल हमारे सामने हो तो फिर हमें अंदाजा होगा कि कितनी बड़ी चीज है और उस मसले को कितनी आसानी से शरीयत ने हल कर दिया। ये खुलासा है हुक्म शरी के मबाहिस का। हुक्म शरी वजी की तफसीलात में छोड़ देता हूं, इसलिए कि बड़ी फनी है, सबब क्या है, माने क्या है, शर्त क्या है, और फिर सबब और शर्त बाज़ोकात एक जगह जमा हो जाते हैं, सबब भी है शर्त भी है, किस हद तक सबब है किस हद तक शर्त है, ये बड़ी दकीब ऐसे हैं, इसकी गालिबन यहां जरूरत नहीं। एक और दूसरा बुनियादी मबहस या मैदान है हुक्म शरी, मसदर शरी यानी मसादिर शरीयत का, कि शरीयत के मसादिर और माखिज कौन कौन से हैं। उसमें कुरान मजीद और सुन्नत रसूल के माखज होने पर तो कोई दो राय नहीं हो सकती, वो तो है सबसे अव्वलीन माखज, बल्कि बुनियादी माखज यही दो हैं, और ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि असल माखज शरीयत और कानून का यही है, इसके अलावा कोई और माखज नहीं है। असल बिज़ात अगर कोई माखज है तो सिर्फ कुरान मजीद और सुन्नत है, बकिया अगर चीजें माखज हैं तो कुरान और सुन्नत के बताने से पता चला कि माखज हैं, कुरान और सुन्नत ने उसको तस्लीम ना किया होता तो माखज नहीं थी, क्योंकि कुरान ने तस्लीम कर लिया इंसानी अकल को, कुरान ने मुसलमानों के इज्तिमाई रवैये की पैरवी का हुक्म दिया, इसलिए पता चला कि मुसलमानों का इज्तिमाई फैसला भी एक अहमियत रखता है। इसी तरह से बकिया चीजें हैं। जो बकिया मबाहिस हैं वो इजमा, कयास, इस्तेहसान, मसालेह मुसला, उर्फ और इस्तेसहाब है। इजमा से मुराद यह है कि किसी शरई या फिकी मसले पर, यह याद रखिएगा, किसी शरई या फिकी मसले पर उम्मत मुस्लिमा के तमाम मुज्तहिदीन का मुत्तफ़का फैसला, जिसे उम्मत मुस्लिमा कबूल कर ले, वो इजमा है। मुसलमानों में किसी शरई या फिकी मसले पर उम्मत के तमाम मुज्तहिदीन का वो मुत्तफ़का फैसला जिस पर उम्मत मुस्लिमा अमल दरामद शुरू कर दे, वो इजमा कहलाता है। कुरान और सुन्नत के बाद ये शरीयत का सबसे बड़ा माखज है। सहाबा कराम ने बहुत से मामलात पर इत्तफाक राय से फैसला किया, وہ اسی طرح شریعت کا ماخذ ہے جیسے سنت شریعت کا ماخذ ہے. صحابہ اکرام نے فیصلہ کیا کہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ کا منکر ہے تو اس کو اسی طرح سمجھا جائے گا جیسے کوئی شخص نماز کا منکر ہو, اور جو نماز کا منکر ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے, لہٰذا زکوٰۃ کے منکر کو بھی دار اسلام سے خارج سمجھا جائے گا. صحابہ کرام نے سیدنا صدیق اکبر کی سربراہی میں ان لوگوں کے ساتھ کے خلاف جہاد کیا جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا تھا. شروع میں بعض صحابہ کو ماننے میں تامل ہوا کہ یہ زکوٰۃ اور نماز کو ایک سطح پہ کیسے رکھا جائے, اور کسی ایک جزوی حکم کے نہ ماننے کو پورے شریعت کے نہ ماننے کا حکم کیسے لگایا جائے. لیکن سیدنا صدیق اکبر نے قسم کھا کے کہا کہ واللہ کہ قسم خدا کی میں نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق نہیں کروں گا, اور جس شخص نے فرق کیا میں اس کے خلاف جنگ کروں گا یہاں تک کہ میری جان اس میں چلی جائے. پھر سیدنا عمر کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمارا سینہ بھی اس چیز کے لیے کھول دیا جس چیز کے لیے ابو بکر کا سینہ کھولا تھا. اور بعد میں صحابہ کہتے رہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, انہوں نے ایک ایسا راستہ بند کر دیا کہ اگر وہ اس راستے کو بند نہ کرتے تو آج ایک ایک کر کے لوگ ایک ایک چیز کا انکار کرتے جاتے, اور شریعت کا انکار آخر میں ہر چیز کا ہو جاتا. یہ صحابہ کرام کے اجماع کی ایک بہت بڑی مثال ہے. اجماع پر بڑی طویل اور تفصیلی بحثیں ہیں, لیکن دو چیزیں بنیادی طور پر سمجھ لیں کہ اجماع سے مراد یہ ہے کہ کسی نئے پیش آنے والے معاملے پر امت کے فقہا اور مجتہدین آزادانہ تفصیل کے ساتھ غور و خوض کریں, قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں اس کا حل تلاش کرنا چاہیں, پھر ان کے آپس کے تبادلے خیال سے جب وہ متفقہ طور پر کسی ایک نتیجے پر پہنچ جائیں وہ متفقہ نتیجہ اجماع کہلاتا ہے. اس کے لیے کسی وقت کی قید نہیں ہے کہ سارے علماء ایک دن بیٹھ کے فیصلہ کریں اور ریزولوشن پاس کر دیں, ایسے نہیں ہوتا. اس طرح کے معاملات کے فیصلے ریزولوشنوں سے یا اجتماع سے نہیں ہوتے. یہ تو لوگ طویل عرصہ غور کرتے رہتے ہیں, سوچتے رہتے ہیں, اپنے نقطہ نظر کو دلائل کے ساتھ دوسروں کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں, پھر بالآخر ایک چیز پر اتفاق رائے ہو جاتا ہے. بعض اوقات اس اتفاق رائے میں چند مہینے صرف ہوتے ہیں, بعض اوقات کئی سال ہوتے ہیں, بعض اوقات صدیاں صرف ہوتی ہیں. جتنا اہم مسئلہ ہوگا اتنی تفصیل سے لوگ غور کریں گے, پھر بالآخر ایک متفق علیہ نقطہ نظر امت کا قائم ہو جائے گا جس کو سب لوگ اختیار کر لیں گے. ایک تو یہ ذہن میں رکھیے گا. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اجماع کے معنی یہ ہے کہ کوئی اجلاس بلائیں, اس میں ایک صاحب زوردار تقریر کریں, دو تین مقررین تائید کریں, پھر ایک صاحب ریزولوشن پاس کریں, سب ہاتھ اٹھائے گئے ہاں جی ہاں ہو گیا. یہ اجماع نہیں ہوتا. اس طرح کے جذباتی فیصلے تو روز ہوتے ہیں, پھر روز بدلتے ہیں. آج ایک فیصلہ ہوتا ہے, کل لا کہتے ہیں جی وہ تو میں نے فلاں کی شرما حضور ہاتھ اٹھا دیا تھا, میں تو فلاں صاحب کی تقریر بڑی زبردست تھی اس سے متاثر ہو گیا تھا. شریعت کے معاملات اس طرح جذباتی اور وقتی ہنگاموں میں طے نہیں ہوتے. یہ تفصیل سے غور و خوصال سال لوگ سوچتے رہتے ہیں, دلائل بیان کرتے ہیں, قرآن و سنت کے ایک لفظ پر غور کرتے ہیں, پھر بالآخر ایک رائے بنتی ہے. جتنا اہم مسئلہ ہوگا اتنا وقت زیادہ اس میں لگے گا. اس کی مثالیں بے شمار ہیں, میں دوں گا تو وقت صرف ہو جائے گا. بعض لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا, وہ کہتے ہیں کہ جی مسلمانوں میں مولویوں میں کیا ہے, جی پہلے کوئی چیز آئے تو اس کو کہتے ہیں ناجائز ہے, بعد میں جائز کہہ دیتے ہیں. یہ اجماع کے طریقہ کار کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں. جب کوئی نئی چیز پیش آئے گی اس کے بارے میں فقہ اسلام ماہرین شریعت غور کریں گے, کچھ لوگ شاید یہ رائے قائم کریں گے یہ ناجائز ہے, کچھ لوگ یہ رائے قائم کریں گے یہ جائز ہے, کچھ لوگ کہیں گے ناجائز ہے ان کی بات یہ مشہور ہو جائے گی وہ ناجائز کہتے ہیں, کچھ کہیں گے جائز ہے تو جائز مشہور ہو جائے گا. لیکن ان دونوں کے دلائل آپس میں ایک دوسرے کے سامنے آتے جاتے رہیں گے, کچھ لوگ ایک دوسرے کے دلائل سے اتفاق کریں گے, کچھ اختلاف کریں گے. اس پر بحث مباحثہ گفتگو سال دو سال دس سال بیس سال جاری رہے گی, بالآخر سب ایک رائے پہ متفق ہو جائیں گے, پھر سب بالاتفاق ایک رائے کو مان لیں گے اور ہر مسلمان اس سے اتفاق کرنا شروع کر دے گا. جب اتفاق کرنا شروع کر دے گا تو اس کو اجماع کہیں گے. یہ اجماع ہوتا ہے. اجماع کا تعلق کسی اجلاس سے, کسی جلسے سے, کسی ریزولوشن سے نہیں ہوتا. یہ امت کو معلوم ہو جاتا ہے کس چیز پہ اجماع ہے. یہ کہنا کہ اجماع کا پتہ کیسے چلے گا, اجماع کو گزٹ نوٹیفیکیشن نہیں ہوتا کہ اس کی کاپی مل جائے, گزٹ میں آ گیا تو نوٹیفیکیشن ہو گیا. اجماع خود مسلمانوں کو معلوم ہو جاتا ہے کیسے. ہر مسلمان جانتا ہے کہ ختم نبوت کا منکر کافر. قرآن میں کہیں نہیں آیا کہ جو ختم نبوت کا انکار کرے وہ کافر ہے, لیکن ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ ختم نبوت کا انکار کرنے والا دار اسلام سے خارج ہے. اس لیے کہ اجماع ہے, سب کو معلوم ہے, ہر پڑھا لکھا مسلمان جانتا ہے. جس چیز کو قیاس کہتے ہیں یہ اجتہاد کی ایک قسم ہے. شریعت کا چوتھا ماخذ تو اجتہاد ہے, جس کی طرف خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا. قرآن پاک میں ان ڈائریکٹ اشارات ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اس کی اجازت عطا فرمائی. مشہور حدیث معاذ ابن جبل آپ نے سنی ہوگی، حدیث معاذ مشہور ہے، جنہوں نے نہیں سنی ان کے لیے بیان کر دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دنیا سے تشریف لے جانے سے کم و بیش 4-5 مہینے پہلے یا 8 مہینے پہلے حضرت معاذ کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا تھا. جب حضرت معاذ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت کر رہے تھے یمن کا قاضی بنانے کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے. حضرت معاذ سے حضور بہت محبت فرماتے تھے. اس موقع پر آپ نے حضرت معاذ سے فرمایا کہ انی احبک یا معاذ، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں. اور پھر حضور نے فرمایا کہ شاید تم آج کے بعد مجھے نہ دیکھ سکو. یہ فرمایا کہ حضور کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، حضرت معاذ بھی ظاہر ہے اس میں بہت متاثر ہوئے. اس موقع پر حضور نے حضرت معاذ سے فرمایا کہ تم معاملات کا فیصلہ کیسے کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا اللہ کی کتاب میں جو لکھا ہے اس کے مطابق فیصلہ کروں گا، اقضی بکتاب اللہ. پھر آپ نے فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر اللہ کی کتاب میں نہ ملا تو کیا کرو گے؟ انہوں نے فرمایا فَبِسُنَّتِ رَسُولِ اللہ، اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق طے کروں گا. آپ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر اس میں بھی نہ ملا تو کیا کرو گے؟ آپ نے فرمایا اجتہد رائی ولا آلو، میں اجتہاد سے کام لوں گا اور اپنے فہم کے مطابق فیصلہ کروں گا، اس میں کسی کوتاہی سے کام نہیں لوں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کندھے پر ایسے ہاتھ رکھا، تھپکی دی اور فرمایا کہ الحمدللہ الذی وفق رسول رسولہ لما یحب ویرضا، کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور شکر ہے کہ اس نے اللہ کے رسول کے ایلچی کو اس راستے کی ہدایت دی جس میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے. گویا اجتہاد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جائز طریقہ احکام کے معلوم کرنے کا قرار دیا اور پسند فرمایا. اجتہاد کے بہت سارے طریقے ہیں، لیکن سب سے اہم طریقہ قیاس ہے. قیاس چونکہ اجتہاد کا سب سے اہم طریقہ ہے، اجتہاد جتنا ابھی تک ہوا ہے اس کا 90-95% قیاس کے ذریعے ہوا ہے، اس لیے بہت سے فقہا قیاس کا نام استعمال کرتے ہیں، بہت سے اجتہاد کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، لیکن اصل ماخذ اجتہاد ہے جس کی قیاس ایک قسم ہے. اور اجتہاد کی شکلوں میں سے سب سے بڑی شکل جو 90% ایریا کو کور کرتی ہے وہ قیاس ہے. قیاس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی نامعلوم چیز کو معلوم چیز کے سامنے رکھ کر اس کی روشنی میں اس کا فیصلہ کر دینا. لفظی معنی تو یہ ہے، جب آپ کپڑا خرید کے لاتی ہیں سینے کے لیے، تو جو کپڑا پہلے سے معلوم ہے شلوار سینی ہے، تو اس کو سامنے رکھ کے اس کو ناپ کے اس کے حساب سے کاٹ لیتی ہیں. اس ناپنے کو قیاس کہتے ہیں عربی زبان میں، لغت میں اسی کو قیاس کہتے ہیں. مقیاس الحرارت کی اصطلاح سنی ہوگی آپ نے، یعنی گرمی ناپنے کا پیمانہ، اس میں بھی گرمی کو ناپ کے دیکھا جاتا ہے تھرمامیٹر. تو قیاس کے معنی ناپنے کے یا اندازہ کرنے کے ہیں، لیکن اصطلاح میں کسی نامعلوم چیز کا حکم معلوم چیز سے ناپ کر یا اس سے اندازہ کر کے معلوم کرنا، اس کو قیاس کہتے ہیں. شریعت کی اصطلاح میں، فقہا کی اصطلاح میں، قیاس سے مراد یہ ہے کہ اصل حکم میں پائی جانے والی علت کو دوسرے حکم پر منطبق کرنا، اس لیے کہ دونوں حکم علت میں مشترک معلوم ہوتے تھے. یہ تعریف امام غزالی نے کی ہے اپنی ایک کتاب شفاء العلیل میں. ان کے الفاظ ہیں اثبات حکم الاصل فی الفرع لاشتراکہما فی العلہ. اصل یعنی جو اصل حکم آپ کو معلوم ہے، اس کی جو علت ہے، اس میں جو وجہ بیان ہوئی ہے حکم کی، اس کو نئے آنے والے حکم پر منطبق کر دینا اور اس کا حکم وہاں سمجھنا، اس لیے کہ علت میں دونوں مشترک ہیں، اس کو قیاس کہتے ہیں. مثال کے طور پر قرآن پاک میں شراب کی حرمت ہے کہ شراب سے بچو، فاجتنبوہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، شراب سے بچو. بھیا شراب حرام ہوئی، اب شراب کیوں حرام ہے، اس کی علت کیا ہے حکم ہونے کی؟ کسی کی شکایت آئی، مسئلہ آپ کسی نے پوچھا کہ جی افیم کھاؤں کہ نہ کھاؤں. اب افیم کھانا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ قرآن پاک میں تو کہیں افیم کا ذکر نہیں آیا، حدیث میں بھی نہیں آیا، عرب میں ہوتی نہیں تھی افیم، عرب لوگ ایسی فضول چیز کھاتے ہی نہیں تھے. اب فقہا کے سامنے جو یہ مسئلہ آیا، تو انہوں نے دیکھا کہ شراب میں اصل چیز جو علت معلوم ہوتی ہے، وجہ، اس کو انگریزی قانون میں کہتے ہیں ریشو ڈیسیڈینڈی. ریشو ڈیسیڈینڈی جو ہے، جس کی بنیاد پر فیصلہ کیا گیا، وہ نشہ ہے. اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں معلوم ہوتی. شراب سامنے رکھیں تو اس میں ایک وصف یہ ہے کہ وہ نشہ آور ہے، ایک وصف یہ ہے کہ مثلاً سرخ رنگ کی ہے، ایک وصف یہ ہے کہ مثلاً ٹھنڈی ہے، ایک وصف یہ ہے کہ مثلاً خوشبودار ہے، ایک وصف مثلاً یہ ہے کہ کسی اچھے برتن میں رکھی ہوئی ہے مثلاً. یہ سارے اس کے اوصاف ہیں. ایک یہ کہ مائع ہے، ان میں سے ظاہر ہے نہ مائع ہونا حرمت کی دلیل ہے نہ لال ہونا حرمت کی دلیل ہے، نہ خوبصورت ہونا، نہ خوشبودار یا بدبودار جو بھی ہونا، اس لیے کہ یہ چیزیں تو اور جگہ بھی پائی جاتی ہیں، جو چیز کہیں اور جگہ نہیں پائی جاتی کسی جائز چیز میں وہ اس کا نشاور ہونا ہے، تو نشاور ہونے کی وجہ سے حرام ہے. اب چونکہ افیم بھی نشاور ہے اس لیے افیم کو بھی ناجائز سمجھا جائے گا. گویا نشاور ہونا اصل علت ہے جو ان دونوں کے درمیان مشترک طور پر پائی جاتی ہے. اس عمل کو قیاس کہتے ہیں. قیاس اصول فقہ کا سب سے مشکل مضمون ہے، اس سے مشکل مضمون اصول فقہ میں نہیں ہے. قیاس کے بعد استحسان ہے جس کو سب سے پہلے فقہ احناف نے دریافت کیا. شروع شروع میں بقیہ فقہا نے اسے اختلاف کیا، امام شافی نے خاص طور پر اختلاف کیا. امام شافی نے کتاب لکھی امام ابو حنیفہ کے اس نقطہ نظر کی تردید میں، کتاب ابطال الاستحسان، استحسان کے باطل ہونے کے بیان میں. امام شافی کو استحسان کی جو تفصیل کس نے بیان کی اس تفصیل کے لحاظ سے اسے باطل ہی ہونا چاہیے. امام شافی سے کس نے یہ کہا کہ امام ابو حنیفہ یہ فرماتے ہیں کہ جہاں قرآن و سنت میں کوئی حکم نہ ہو اور قیاس کے نتیجے میں کوئی مشکل معلوم ہو تو اپنی خواہش سے فیصلہ کر لو، جو چیز اچھی لگے اس کو اختیار کر لو. امام شافی بڑا ناخوشی کا اظہار کیا، اور ہر مسلمان ناخوشی کا اظہار کرے گا، کسی کی پسند ناپسند تو شریعت میں جا نہیں پا سکتی. اس لیے امام شافی نے کتاب لکھی. لیکن امام شافی کے بعد جب بقیہ شافی فقہا کو پتہ چلا کہ استحسان کس کو کہتے ہیں، استحسان سے مراد کیا ہے، تو پھر شافی فقہا نے بھی اس سے اتفاق کیا، بعد میں تمام فقہا نے اتفاق کیا. استحسان تقریباً وہ چیز ہے، اگر آپ انگریزی قانون سے واقف ہوں، جس کو انگریزی قانون میں اکویٹی کہتے ہیں. اکویٹی اور استحسان تقریباً ایک چیزیں ہیں، ملتی جلتی ہیں، 100% ایک نہیں ہے. بعض اوقات قیاس ایسا ہوتا ہے کہ اس سے جو نتائج نکل رہے ہیں وہ شریعت کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے. بظاہر آپ کا قیاس درست ہے، بظاہر آپ نے جو قیاس کیا اپنی فہم سے وہ درست ہے، لیکن جب اس کو منطبق کیا حالات پر تو اس سے ایسے نتائج نکلے جو شریعت سے مانگ نہیں ہے. اب یا تو آپ کا قیاس غلط ہے، آپ نے غور کیا تو اس میں کوئی غلطی نہیں معلوم ہوتی، نتائج دیکھتے ہیں تو وہ صحیح نہیں ہے، شریعت کے خلاف نکلتے ہیں، تو آپ نے غور کیا تو ایک زیادہ ایک مائلڈر قسم کا یا ایک سٹل قسم کا، ایک لطیف قسم کا مزید قیاس نکلا جس سے وہ مسائل پیدا نہیں ہوتے. تو قیاس جلی کو چھوڑ کر، ظاہری قیاس کو چھوڑ کر، خفی یا باطنی قیاس کو ترجیح دینا، اس لیے کہ وہ مشکل جو پیدا ہو رہی ہے وہ دور کی جائے، اس عمل کو استحسان کہتے ہیں. یہ بڑا مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ استحسان سے کام لینے والا فقیہ شریعت سے بھی واقف ہو، احکام سے بھی واقف ہو، اور مسائل سے بھی واقف ہو، شریعت کی روح سے بھی واقف ہو. بعض اوقات خود شریعت نے اس کی گنجائش رکھی ہے اور بعض احکام میں استحسان سے کام لیا ہے. مثال کے طور پر ایک مثال عرض کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ لا تبع ما لیس عندک، جو چیز تمہارے پاس موجود نہیں ہے اس کو مت بیچو. اب یہ ایک بنیادی اصول ہے، لیکن اگر آپ کسی سپلائر کو جا کے پیسے دے دیں کہ مجھے 100 کرسیاں الہدا کے لیے بنوانی ہیں، مجھے بنا دو، تو آپ سے پیسے لے لے گا اور 100 کرسیاں 6 مہینے میں یا 1 مہینے میں سپلائی کر دے گا، اس کے پاس تو کرسیاں موجود نہیں ہیں. تو حدیث کے اس عمل کی روح سے، اس حدیث کی روح سے یہ عمل ناجائز ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ شخص جو سپلائی کر رہا ہے وہ تو اس کے پاس کرسیاں موجود نہیں ہیں، وہ قیمت آپ سے لے رہا ہے، تو لا تبع ما لیس عندک میں آئے گا. لیکن فقہا نے دیکھا کہ یہ تو صحابہ کے زمانے سے جاری تھا، سپلائر اس زمانے بھی ہوا کرتے تھے. جب فقہا نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ یہ بیع سلم ہے جو عام قیاس سے طے نہیں ہوگی، بلکہ اس کو قیاس خفی کی بنیاد پر طے کیا جائے گا. اس کو استحسان بالنص کہا جائے گا کہ نص نے استحسان سے کام لیا اور اس کی اجازت دے دی، اس لیے کہ حضور کے زمانے میں یہ طریقہ رائج تھا. ورنہ ظاہری قیاس سے دیکھیں تو یہ حکم ناجائز نکلتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی بڑی مشکل کی وجہ سے قرآن پاک کوئی آسانی پیدا کر دیتا ہے، اس آسانی کو آپ قیاس کی روح سے دیکھیں تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ آسانی یہاں استعمال کی جا سکتی ہے. جب قیاس پر عمل کریں گے تو مشکل پیش آئے گی، اور قیاس کو چھوڑ دیں گے تو قیاس کو چھوڑیں تو پھر کیا کریں، وہاں استحسان کی ضرورت پڑتی ہے. مثال کے طور پر حدیث میں ہے کہ ہر اس جانور کا جھوٹا حرام ہے جو پنجے والا ہو شکار کر کے کھاتا ہو. جو جانور پنجے والا ہو شکار کر کے کھاتا ہو اس کا جھوٹا حرام ہے، اس لیے کہ اس کے منہ میں ناپاک جانور کا خون لگا ہوتا ہے. جب ناپاک جانور کا خون لگا ہوگا تو کیا پتا کہ اس وقت جب اس نے برتن میں منہ ڈالا تو خون لگا ہوا تھا کہ نہیں تھا، اس کا منہ پاک تھا کہ ناپاک تھا، बकरी का तो मुंह पाक होता है इसलिए वो घास खाती है, कोई नापाक चीज नहीं खाती, मुंह डाल देगी तो पानी नापाक नहीं होगा। बिल्ली डाल देगी तो इसका खतरा मौजूद है, कुत्ता डाल देगा तो खतरा मौजूद है, और कोई जानवर भेड़ या शेर कोई ऐसा जानवर अगर डाल दे। लेकिन बिल्ली बहुत कसरत से आती जाती है, हर घर में पली होती है, नहीं भी पाली होती तो घर में घुस जाती है बिल्ली, पानी में मुंह डाल देती है, बर्तन में डाल देती है। तो अब अगर ये हो कि बिल्ली अगर मुंह डाल दे तो नाजायज हो, तो ये तो बड़ी मुश्किल पेश आ जाएगी, खासतौर पर उन मुआशरों में जहां पानी नहीं पाया जाता, उन बस्तियों और आबादियों में। तो फुकहा इस्लाम ने जब गौर किया तो उन्हें कुरान मजीद की एक आयत मालूम हुई जिसमें इरशाद है कि पर्दे का हुक्म है कि फलां से पर्दा करो, फलां से पर्दा करो, और फला फला से ना करो तो कोई मुजायका नहीं। वो तवाफीन और तवाफात का जिक्र है उसमें, है ना, सूरह नूर में, कि वो दिन रात तुम्हारे आते जाते रहते हैं और हर वक्त के आने जाने वाले से बचना मुश्किल है, इसलिए गुंजाइश है। तो सहाबा किराम ने फुकहा ने ये देखा कि बिल्ली हर वक्त घरों में आती जाती है, हर वक्त बचना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने ये कैद लगा दी कि अगर ये यकीनी हो जाए कि बिल्ली कोई ऐसा जानवर खा के आई है, कोई ऐसी चीज खा के आई है कि उसके मुंह में नापाक खून लगा हुआ है, और उस वक्त लगा हुआ था, ये तस्दीक हो जाए तो वो पानी नापाक करार पाएगा, वरना उस पानी को जायज समझा जाएगा, इसलिए कि वो तवाफीन और तवाफात में से है। ये इस्तेहसान है। फिर एक उसूल है मसालेह मुरसला, यानी वो मसलहत या पब्लिक वेलफेयर या पब्लिक वील जिसको शरीयत ने तस्लीम किया हो और शरीयत की रोशनी में वो एक जायज मसलहत हो, शरीयत ने उसको हराम ना करार दिया हो, वो मसलहत, उसकी रूह से भी अहकाम वजा किए जा सकते हैं। फिर किसी मुआशरे का उर्फ और कस्टम, इसको शरीयत तस्लीम करती है। हर मुआशरे में खास तरीका होता है, शरीयत किसी मुआशरे को नहीं रोकती। किसी में शलवार कमीज पहनने का रिवाज है, किसी में लंबा जुब्बा पहनने का रिवाज है, किसी में कुछ करने का रिवाज है, किसी में चावल खाने का रिवाज है, किसी में गंदम का रिवाज है, तरह तरह के रिवाजात होते हैं। हर इलाके में एक उर्फ होता है, कारोबार के तरीके होते हैं, लेन देन के आदाब होते हैं, मेल जोल के तरीके होते हैं। तो कुछ अहकाम हैं जो इस तौर तरीकों पर मबनी होते हैं, ये तौर तरीके हर जमाने के हिसाब से बदलते रहते हैं, तो शरीयत के अहकाम जिनका ताल्लुक तौर तरीकों से हो वो भी बदल जाएंगे। सिर्फ एक मिसाल मैं अर्ज करता हूं, कुरान पाक में एक जगह आया है कि जब नमाज पढ़ो तो पूरी जीनत इख्तियार करो, खुजू जीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद, हर नमाज के वक्त मुकम्मल लिबास इख्तियार करो। अब फुकहा ने बिल इत्तफाक लिखा है कि नमाज पढ़ते वक्त इंसान को मुकम्मल लिबास इख्तियार करना चाहिए, जब तक मुमकिन हो, तहबंद बांध के भी और बनियान उतार के नमाज हो जाएगी, अगर मैं पढ़ूंगा तो हो जाएगी, लेकिन अदब के खिलाफ है। सिर्फ बनियान पहन के पढ़ लूंगा जब भी हो जाएगी, लेकिन अदब के खिलाफ है, मुकम्मल लिबास होना चाहिए। अब मुकम्मल लिबास क्या है? दुनियाए मगरिब में, स्पेन में, पुर्तगाल में, उंदलुस में, मराकश में शुरू से ये रिवाज रहा है कि बुजुर्गों के सामने सर ढक्के नहीं जाते, सर उतार के जाना, नंगे सर जाना, ये अदब का तकाजा था। ये आज भी मगरिब में हैट्स ऑफ, जब किसी के सामने जाते हैं तो हैट ऑफ, टोपी उतार लेते हैं, या किसी को सलाम करना हो तो कहते हैं हैट्स ऑफ फॉर यू, ये उसी का है। तो फुकहा ने लिखा है कि मगरिब में यानी स्पेन में, उंदलुस में, पुर्तगाल में नंगे सर नमाज पढ़ना अफजल है, और मशरिक में चूंकि बुजुर्गों के सामने टोपी ओढ़कर जाना अदब का तकाजा समझा जाता था, इसलिए वहां टोपी ओढ़कर या पगड़ी बांधकर या सर ढककर मर्दों के लिए ये अफजल है। ये फर्क है यानी उर्फ और आदत या रिवाज के बदल जाने से। फुकहा ने लिखा है शरीयत का उसूल है कि आपस की रजामंदी के बगैर तिजारत ना हो। कुरान ने कहा इल्ला तकुन तिजारतन तराजी मिनकुम, फुकहा ने कहा कि तराजी की दलील है कि इजाब और कबूल। आपसे मैं कहूं कि ये गिलास मुझे फरोख्त कर दें 10 रुपए में, आपने कहा मैंने कर दिया, ये तो है। लेकिन बाज़ औक़ात रिवाज है कि मार्केट में इजाब कबूल नहीं होता, आदमी जाता है 10 रुपए रखता है, चीज उठा के ले जाता है, अखबार वाला बैठा होता है, आपने पैसे रखे अखबार उठा लिया, यहां ना इजाब है ना कबूल है, और इसका इम्कान मौजूद है कि उसने नुमाइश के लिए रखा हो, बेचने के लिए ना रखा हो। लेकिन चूंकि रिवाज है, सब इसको जायज समझते हैं, बेचने वाला भी इससे इत्तफाक करता है, खरीदने वाला भी इत्तफाक करता है, तो यहां इजाब कबूल का जबानी होना जरूरी नहीं, एक उर्फ है उसकी बुनियाद पर समझा जाएगा कि तराजी मौजूद है। इस तरह के अहकाम हैं जो उर्फ के बदलने से बदल जाते हैं। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।